Doğan Kitap sunar. Issız Kadınlar Sokağı. Yazan Canan Tan. Seslendiren Meryem İlbaş Arabacı. Anlı şanlı şehri İstanbul'un adı sanı anılmayan uzak bir köşesine sıkışıp kalmış, mahalle seviyesine erişebilmek için fırınlarca ekmek yemesi gereken, kendi yağında kavrulmaya şartlanmışken verdiği can siperane çabası sonucu tescillenmiş bir sokak adına kavuşmuş yepyeni bir adres. Issız Kadınlar Sokağı. Bir kenara not edin. Toplum içinde hak ettiği yere ulaşamamış kadınların sessiz çığlıklarını mutlaka duyacaksınız. Yanı sıra küçük bir tavsiyem olacak sizlere. Bu sokağa yakın ya da uzak çevrenizde aramaya kalkmayın. Benzerleri dört bir yanınızda zaten. Çığlık. Sesimizi duyan var mı? Ya son nefesini verirken "Ölmek istemiyorum" diye haykıran, geride ömür boyu ana kokusunun hasretini çekecek ve yaşadığı dehşeti asla unutamayacak bir evlat bırakan Emine'nin çığlığını, annesiyle beraber ruhunu da mezara gömen o çocuğun "Ne olur ölme anne" derken yaşadığı çaresizliğini yüreğinde hissetmeyeniniz oldu mu? Suçluyuz hepimiz. Alıştırıldık, tepkisizleştirildik, kanıksadık, korkutulduk, sindirildik. Kabul etmeliyiz ki aşktan meşkten çoktan vazgeçti Türk kadını. Dövmeyecek, sövmeyecek, ayrılmak istedi diye hunharca öldürmeyecek, uygar bir eş arıyor yalnızca. Af örgütünün raporuna göre Türk kadını dövülüyor, aşağılanıyor, tecavüze uğruyor. Ailenin seçtiği eş adayını reddeden kadın dayak yiyor, hatta öldürülüyor. Töre cinayetlerine intihar süsü veriliyor ve aileler bunu gizliyor. "O eve beyaz gelinlikle girdin, beyaz kefenle çıkarsın," diyorlar. "Kocandır, sever de döver de. Yaşarsan kocanın, ölürsen toprağın." Aile, ana, baba, kardeşler hepsi aynı kafada. Kadının öldürülmesi için bir neden olması da gerekmiyor zaten. Kaşının üstünde gözün var ya da sen misin bana sesini yükselten, sen misin bana karşı çıkmaya kalkışan, sen misin bana boyun eğmeyen diyen, insanlıktan nasibini almamış erkek acımasızca öldürüyor kadını. Ölmese de pestil gibi dövülen kadın mecburen hastaneye götürüldüğünde merdivenlerden yuvarlandı, düştü, kapıya çarptı diyorlar. Yalanın, dolanın bini bir para. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri öylesine yoğun yaşanıyor ki birinin etkisinden kurtulamadan diğeriyle dağılanıyor yüreğimiz. İşte bir başka olay ve gene yüreği yanmış bir kız çocuğu. Gözlerinin önünde öldürülmüş annesi. "Annemsiz uyuyamam ki ben," diye feryat ediyor. "Ne olur doktorlara biraz daha para verin de annemi yaşatsınlar." Çocuk haklı işte. Evet, Emine Bulut'un kanlar içindeki boğazını tutup "Ölmek istemiyorum," diye haykırması ve o küçücük kızın yaşadığı travma asla zihinlerden silinmeyecek. "İnternette yayınlanan son dakika görüntülerini izlemeyin, dayanılacak gibi değil," diyorlar. Ya yaşanan her şeye tanık olan o yavrucak, onun zihninden de silebilecek misiniz o feci kareleri? Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, "Ne olur ölme anne," diye feryadı yankılanmayacak mı kulaklarınızda? "Sözün bittiği yer," dedikleri burası olmalı. Kelimenin tam anlamıyla içimiz dağlandı Emine kardeş. Matem. Issız Kadınlar Sokağı'nda matem var bugün. Kısa zamanda özellikle kadınların uğrak yeri olan kafeterya farklı bir amaca hizmet etmeye hazırlanıyor. Kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini konu alan bir etkinlik düzenlemişler. Yalnız kadınlar değil, uygar çizgide merhametten ve sevgiden saygıdan nasibini almış çok sayıda erkek de var orada. Kadın erkek, genç yaşlı, yoğun bir kalabalık. Mekanın kurucusu Melek Hanım buruk bir gülümsemeyle karşılıyor konuklarını. Birazdan başlayacak etkinliğe her yaştan konuşmacı katılabilecek. Mutfak bölümünde de yoğun bir telaş var. Ama her zamanki zengin menü uygulanmayacak bugün. Sade Türk kahvesi ve bir gün önce zalimce katledilen Emine Bulut için kavrulan irmik helvası. Ağıtlar yakıyorlar Emine'nin ardından. Canavar ruhlu bir kocanın saçtığı dehşetin diğer mağduru olan 10 yaşındaki kızı için neler yapabileceklerini kestirmeye çalışıyor ve geleceğe yönelik öneri ve beklentilerini dile getirmeye hazırlanıyorlar. Derslerine iyi çalışmış katılımcılar. Günün anlam ve önemini vurgulayan pankartlar var ellerinde. İşte aralarında ilk göze çarpanları. Kadın, kadın olmaktan öte insandır. İnsan, insana şiddet uygulayamaz. Şiddet mağduru kadınlar için sığınma evi yapacaklarına, kadına şiddet uygulayanlara özel hayvan barınağı yapsınlar. Ülkemin maço erkeklerinin yaşam döngüsü. Benden ayrılırsa bulup öldürürüm, namusumu temizledim der, hapiste yatarım. Hapisten çıkar, bir tane daha bulurum. Ayrılmaya kalkarsa onu da öldürürüm. Adı çok duyulmuş bir üniversitede öğretim üyesi olan bir beyefendi, paylaştığı ilginç bir bilgiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Kadın dövmek, maalesef Türklerin Arap kültürüyle tanışmasından sonra başlamış bir olgu. Türk kültüründe kadın her zaman el üstünde tutulmuştur. Cengiz Han'ın eşi için söylediği sözler, çerçevelenip duvarlara asılacak kadar anlamlıdır. Ben sizin hanınızım. Yanımda gördüğünüz bu kadın da benim hanımdır. Evet, hanım kelimesi bu sözlerle dilimize yerleşmiştir. Ve kadın, evlerimizin hanımı, gönlümüzün sultanıdır. Birbiri ardına geliyor konuşmalar, görüşler, öneriler. Ağzı süt kokan bebekler kadar masum, o masum bebekleri fütursuzca katledecek kadar acımasız. Her ikisine de insan demek ne yaman bir çelişki. Anasının karnında doğmayı bekleyen bir küçük insancık, melek misali bir bebek mi, amansız bir canavar adayı mı, onu zaman gösterecek. Bir kadına tekme atmak yalnızca karnındaki bebeğin hakkıdır. Mücevher gibidir kadının gözyaşları, onlar damladıkça sizin değeriniz düşer. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler diyen Nazım Hikmet'e öykünerek, kadınlar ölmesin, yeni ve aydınlık günlere çıkabilsinler diyor şair ruhlu bir katılımcı da. Şiddet mağdurları zaman içinde bedensel acılarını unutsalar da ruhlarında oluşan yıkım ömür boyu kalır yüreklerinde. Ve güncel bir merakı yansıtan soruyla sinirler geriliyor. Kurşunlanarak ya da boğularak öldürülen mi, yoksa başı gövdesinden ayrılan mı daha çok acı çeker? Yuh olsun sana arkadaşım, şu anda burada söylenecek laf mı bu? Diye haykırıyor gençten biri. Melek Hanım, hiçbirimiz ölümü yaşamadık ki ölürken kim daha çok acı çekmiş bilelim, diyerek araya giriyor hemen. Gerilim yaratan soruyu soran genç susacak gibi değil. Peki insana yönelik en ağır şiddet hangisidir sizce? Melek Hanım buruk bir gülüşle yanıtlıyor onu. Kadın ya da erkek fark etmez, birilerinin yaşam sevincini yıkmak insana yönelik en ağır şiddet biçimidir. Aşk cinayeti. Geçtiğimiz yıl iflas eden iş adamı Mecnun K, 6 yıllık eşi Leyla K'yı boğarak öldürdü. Cinayetin nedeni kıskançlık. Karıma aşıktım, çok seviyordum onu diyen Mecnun K, namusunu temizlediğini söyledi. Gazetelerden. Cinayet mahallinde değildim hakim bey. Aşk ve cinayet aynı ortamda bulunabilir mi hiç? Rica ediyorum sizden adımı kullanmasınlar. Lütfen, dediğim gibi orada değildim. Çünkü çok daha önce öldürmüşlerdi beni. Daha ne olayım isterdin? Onursuzunum senin. Mecnun, sen Cemal Süreyya'nın dizelerini Leyla'nın kulağına fısıldarken oradaydım ben de. İlk göz göze gelişinizde, ellerinizin ilk kenetlenişinde, yanınızdaydım. Gözlerinizle, dudaklarınızla birbirinizi içerken aranızdaki bendim. Umutlandırdınız, yüreklendirdiniz beni. Yozlaşmış ilişkilerin dolu dizgin yaşandığı günümüzde, Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'una özdeş, yeni Leyla ve Mecnunlar olabileceğine inandırdınız. Yücelttiniz eski saltanatını yitirmeye yüz tutmuş bu gariban aşkı. Bir araya gelmek için önünüze çıkan engelleri aşarken en büyük destekçiniz, itici gücünüz bendim yine. Bana yaslanarak çıktınız yola. Upuzun bir yol olmasını diliyordunuz, sonsuza dek sürmesini. Şiir tadında geçiyordu günleriniz, her dakikayı, her saniyeyi benimle paylaşıyordunuz çünkü. Bir de yüreklerinize dokunan dizelerle. Cemal Süreyya diyor ki, diye başlıyordun sen, Mecnun. Sana ait olmayan, senin yazmadığın dizelerle Leyla'yı kucaklarken. Ben seni düşünüyorum, seni. Hani tıpkı o ilk günlerdeki gibi. Kalbim diyorum, kalbim. Daha dün tezgahtan çıkmış bir su sayacı gibi. Aşkı anılar besliyor, düşler kadar. Bu yüzden diyorum ki, aşk eskidikçe aşktır, sevgi eskidikçe sevgi. Gurur duyuyordum sizinle, inanıyordum aşk eskidikçe aşk, sevgi eskidikçe sevgi olacaktı ikiniz için. Ve biz üçümüz birbirimizden hiç ayrılmayacaktık. Ne yaşanırsa yaşansın, üzerinden kaç yıl geçerse geçsin. Beraber olgunlaşacaktık. Yakıcı tutkular, dingin sevdalara bırakacaktı yerini. Ama biz asla çözülmeyecek, asla tükenmeyecektik. Biz, Leyla, Mecnun ve aşk. Ne oldu sonra? Ne oldu da beni aranızdan çıkararak, dillere destan bir aşkın aşıkları kimliğinden sıyrılıp, iki amansız düşman haline geliverdiniz? Biliyorum aslında, en yakın tanığıyım. Birdenbire değil, adım adım gelişti olaylar. Leyla'ya ilk tokadı attığın günü hatırlıyor musun Mecnun? Aranızdaki büyüyü tümüyle bozmasa da epey yıpratan, sevdanızın üzerine kapkara bir bulut gibi çöküveren o uğursuz tokadı. Üçümüz de donup kalmıştık, üçümüz de şaşkınlık içindeydik. O gece birbirinize sırtınızı dönüp yattığınızda aranızdan sıyrılıp çıktım. İlk kez. Ama ayrılmadım oradan. Çekip gidebilirdim. Gitmedim. Açılan derin yarayı onarıp yeniden bana koşacağınızı umuyordum çünkü. Sabırlıdır aşk ama bir o kadar da kırılgan. Neyse ki ilk darbeyi çabuk atlattık. Aranızda oluşan ince çatlak içten içe varlığını sürdürse de kaldığımız yerden devam ettik birlikteliğimize. Ama sen değişmiştin Mecnun. Aşkın özverili, hoşgörü ve güvenle beslenen yanını yok sayıp sahiplenici ve bencil yüzüne çevirmiştin yönünü. Deliler gibi kıskanıyordun Leyla'yı. Yaşam alanını daraltıyordun, soluk aldırmıyordun ona. Soluksuz kalmış bir yürekte aşkın da yaşayamayacağını nasıl düşünemedin? Bana da yansıyordu bu durum. Gitgide soluyordu rengim. Farkında bile değildiniz ama yavaş yavaş yitiriyordunuz beni. İnanmıyordunuz artık bana, önemsemiyordunuz. Gene de pes etmedim, direndim. Leyla'nın hatırına. Onun yüreğinde kalmış sevgi kırıntılarını yaşatabilmek için. Her şeye rağmen senden de umudumu kesmemiştim Mecnun. Aramızdaki ipleri tümüyle kopardığın o geceye kadar. Onlarca aday arasından seçip çıkardığın yeni sekreterinle önce akşam yemeğini, sonra da upuzun bir geceyi paylaştığınız otel odasında. Aranızda olmadığımı söylememe gerek yok sanırım. Aşksız, sevgisiz, geçici bir maceraydı senin için. Ne var ki bu kadarı bile beni yıkmak için yeterliydi. Verebileceğim tek ceza seni aşksız bırakmaktı. Öyle de yaptım. Ne gecelik ilişkilerinde ne de Leyla'yla aranızda duruyordum artık. Aşksız ve ruhsuz bedenlerin sıradan birleşmelerine indirgenmişti sevişmeleriniz. Umrunda bile olmadı durum. Ancak benden gelmesi gereken darbe hiç beklenmedik bir yerden, umulmadık bir anda yaşamının ortasına iniverdi. Eskilerin bir lafı vardır, pek severim. İş yerinde aşna fişne bereketi kaçırır, derler. Seninki de o hesap. Dışarıda yaşadığın çarpık ilişkileri çalıştığın yere de taşıyınca olanlar oldu. İflas ettin. Yürekli kadınmış Leyla. Dar zamanında tüm gücüyle arkanda durdu. Yaşadığınız olumsuzlukları bir yana itip destek oldu sana. Evin yükünü omuzlamaktan yüksünmedi. Yeniden umutlanmıştım. Arkamı dönüp çıkmayı düşünürken bir köşeye sinip gelişmeleri izlemeyi yeğledim. Kördün sen, kördün. Leyla'nın seni ve beraberliğinizi düze çıkarmak için nasıl çabaladığını göremedin. 3 kuruş fazla para kazanmak uğruna gece geç saatlere kadar çalışan, yorgun argın eve döndüğünde yüzüne iliştirdiği iğreti gülücüklerle seni avutmayı görev edinmiş yiğit Leyla. Ne yanıt verdin bunca özveriye? Minnet, övgü, teşekkür. Hiçbiri. Tam tersine, yaptığı işi küçümsedin, aşağıladın onu, kırdın, parçaladın, içinde kalmış son sevgi kıvılcımlarını da eritip yok ettin. Kendinle gurur duyabilirsin. Ve o gece, İşi uzamıştı Leyla'nın. Her zamankinden geç geldi eve. Kapıdan içeri girer girmez ağzını açmasına fırsat vermeden çullanıverdin üstüne. Tekme, tokat, yumruk, Allah ne verdiyse. Örselenen, bedeninden önce yüreğiydi Leyla'nın. Onulmaz yaralarla kanayan yüreği. Benimse evinizdeki son gecemdi. Koynunuza beni değil, nefreti almıştınız çünkü. Nefretin olduğu yerde soluk alamazdım ben. Sokak kapısından dar attım kendimi dışarı. Öldürdünüz beni. Sizin için yokum artık. Bir daha asla yüzümü göremeyeceksiniz. Koşun, koşun. Açsız, kupkuru, yavan bir yaşam sizleri bekliyor. Ellerinde ellerimi tutan, ellerimdi ellerinden tutan. Umarım hatırlıyorsundur Mecnun. Edip Cansever'in dizeleriyle tutmuştun Leyla'nın elini. Nerede o eller? Ben aranızdayken yüreklerinizden birbirinize akan sevgiyle yaprak gibi titreyen, yumuşacık parmaklarınız. Nasıl oldu da kas katı kesilip birer canavara dönüşüverdiler? Duydum ki Leyla'yı, Leyla'nı, Leyla'mızı boğarak öldürmüşsün Mecnun. Duydum ki karıma aşıktım, onu çok seviyordum demişsin. Namusumu temizledim diye de temize çıkarmaya çalışmışsın kendini. Çok üzüldüm, kahroldum ama hepsi bu kadar. Yargılayamam seni, öyle bir hakkım yok. Ancak bir itirazım var. Gerçekleştirdiğin eyleme adımı karıştıramazsın Mecnun. Benim adım aşk. İşim olmaz cinayetli. Aynı cümlede geçemez adlarımız. Benim bulunduğum yerde o barınamaz. Onun bulunduğu yerde ben barınamam. Aşk cinayeti demişsin utanmadan. Yakıştıramadım sana. İnan, cinayet işlemekten bile büyük bir cürüm bu. Bil ki hakkımı arayacağım. Adımın üzerindeki lekeyi silmek, bugüne kadar yaşanmış ve bundan sonra yaşanacak tüm aşklar adına boynumun borcudur. Mahkeme salonları bana göre yerler değil. Ama bu kez durum farklı. Duruşma günü orada olacağım. Sesimi yükseltip savunacağım kendimi. Tabii dinleyen olursa. Cinayet mahallinde değildim hakim bey. Aşk ve cinayet aynı ortamda bulunabilir mi hiç? Rica ediyorum sizden. Adımı kullanmasınlar. Lütfen, dediğim gibi orada değildim. Çünkü çok daha önce öldürmüşlerdi beni. Vazgeçme gülümsemekten. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birinin diploma töreni. Öğrenciler cübbeleriyle konuklara ayrılan platformun önünden geçiyorlar. Alkışlar, alkışlar, alkışlar. Birazdan tören başlayacak. Heyecan dorukta. Öğretim üyeleri tam kadro orada. Açılış konuşmasını yapıyor rektör. Farklı bölümlerden öğretim üyelerinin ortak dileklerini iletiyor. Her biriniz parlayan yıldızlarımızsınız bizim, diyor. Yolunuz açık, ışığınız daim olsun, sevgiyle kalın, bizleri unutmayın. Cübbelerinin içinde kıpır kıpır öğrenciler, farklı bölümlerin öğretim üyelerinin elinden aldıkları diplomalar ve törenin sonunda coşkuyla havaya atılan kepler. Üniversiteye başlarken hedeflenen son noktaya ulaşmış olmanın sevinci ve gururu. Ardı ardına çekilen bu özel günü ebedileştirecek fotoğraflar. İşletme Bölüm Başkanı Profesör Nesteren Sezer, bölüm birincisi Mine Aydan'ın diplomasını verirken en az onun kadar heyecanlıydı. Çalışkanlığının ve başarısının yanı sıra en ters ve en can sıkıcı durumlarda bile sergilediği iyimser tablo ve insanın içini ısıtan gülümsemesi herkesten farklı kılıyordu onu. Kutlamalar diploma töreniyle sınırlı değildi. Gecede üniversitenin bahçesinde öğretim üyeleriyle öğrencileri son kez bir araya getirecek bir veda töreni düzenlenmişti. O telaş içinde bile onun için son derece özel olan hocasını unutmamıştım yine. Elindeki kırmızı güllerden oluşan buketi, "Bunlar sizin için," diyerek Nesteren Hanım'a uzattı. Sarmaş dolaş oluverdiler bir anda. Nasıl olduğunu kendisi de bilmiyordu ama Mine'nin elini sıkıca tuttu Nesteren Hanım. "Pek sırası değil ama sormadan edemeyeceğim," dedi. "Bundan sonrasında nasıl bir yol çizmeyi düşünüyorsun? İş aramak ya da kariyer?" "Üniversitede kalıp yüksek lisans yapmak istiyorum hocam," dedi Mine. "İlk fırsatta başvuru yapacağım." Gözleri parladı Nesteren Hanım'ın. "Benim asistanım olmaya ne dersin?" diye soru verdi. Öncesinde bu tür bir öneriyi aklından bile geçirmemişti oysa. Yüzünde güller açtı Mine'nin. Ne yapacağını şaşırdı sevincinden. Kollarını açıp kucaklayıverdi hocasını. Abartılı bir tepkiydi doğrusu. Kıpkırmızı kesilmiş yanaklarıyla başını öne eğdi, bağışlanmayı bekledi. Nesteren Hanım, Mine'nin kıpkırmızı yanaklarına bakarken bir yandan da heyecandan buz kesmiş ellerini avuçlarının içine aldı. "Başvurunu yap, konuşalım," dedi. O ara Mine'nin iki adım gerisinde durmuş, onları izleyen Metin'e ilişti gözüm. Ders notları pek parlak olmayan ama bir şekilde sınıf atlamayı beceren, sessiz sedasız bir delikanlıydı Metin. Ve Mine ile Nesteren Hanım arasında geçen konuşmaları ilgisizce dinliyordu. Tamamdı bu iş. Mine'nin lisans not ortalaması yeterince yüksekti. Tam puanla yabancı dil ve yazılı sınavlarından geçerek sözlü sınav için Nesteren Hanım'ın karşısında bulmuştu kendini. Nesteren Hanım'a da nicedir özlemini çektiği bu nadide çiçeği asistanı olarak bağrına basmak kalmıştı. 4 yarı yıl, yani 2 yıl beraber çalışacaklardı. 2 yarı yıl ders, 2 yarı yılda tez hazırlama süresi. Sevinçten etekleri zil çalıyordu Mine'nin. Zaman içinde etle tırnak gibi bir bütünün parçasıymışçasına kaynaşmışlardı birbirleriyle. Öyle ki annesiyle bile paylaşamadıklarını Nesteren Hanım'a rahatlıkla anlatabiliyordu Mine. Evet, ailesi Metin'le olan beraberliğinden hoşnut değildi. Mezuniyetin ardından kafasına göre bir iş bulamamış, babasının kalıp fabrikasında sığıntı gibi çalışmaya başlamıştı Metin. Mine'yi hem iş konusunda hem de duygusal yönden deliler gibi kıskanıyor, dünyayı dar ediyordu ona. Yetmezmiş gibi bir de hemen evlenelim diye tutturmuştu. Kendi ailesinden önce bir kahve molasında durumu hocasıyla paylaştı Mine. "Bu çocuğu çok mu seviyorsun?" diye sordu Nesteren Hanım. "Senin için vazgeçilmez bir sevda mı bu?" Birbirlerine ne kadar yakın olsalar da ayrıntılara giremedi Mine. Yanakları al al, başını öne eğdi. Anlaşılmıştı. Tam anlamıyla dengi dengine olmasa da kızın da oğlanda gönlü vardı. Nişan yüzüklerini Nesteren Hanım taktı. Bildik sahneler. Kız tarafı, erkek tarafı, eş dost, okul arkadaşları. Nişana katılanlar arasında Nesteren Hanım'ın kocası Adil Bey de vardı. İlk kez görüyordu onu Mine. Öncesinde hiç karşılaşmamışlardı. Erkek tarafı biraz da Metin'in ısrarıyla olsa gerek nişan süresini kısa tutmaktan yanaydı. Sözüm ona zengin aileydi ama ses getirecek şatafatlı bir düğün istemediklerini açık açık söylemişlerdi. Belediye nikahı yeterliydi. Talepkar bir yapıya sahip değildi Mine. Hiçbir zamanda olmamıştı. Hem ailesinin hem de Nesteren Hanım'ın gözünde verilenle yetinen kanaatkar bir melekti o. Nişanın üstünden 2 ay geçmişti. Hayretti o güler yüzlü, iyimser, karanın içindeki akı bulup çıkaran Mine gitmiş, açık denizde gemileri batmış gibi, karamsar, mutsuzluk üzerine destanlar yazmaya meyletmiş, bambaşka biri gelmişti. Nesteren Hanım, onun bu boynu bükük hallerine dayanamıyordu. Cesaretini toplayıp, "Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var?" diye sordu sonunda. "Yok hocam, merak etmeyin siz, her şey yolunda," dedi Mine. Ama gözleri sözlerini şiddetle yatsıyordu. O sabah her günkünden geç geldi Mine. Yüzünde camları kopkoyu, kalın çerçeveli bir güneş gözlüğü. Ve o gözlüğün bile kapatamadığı, göz altlarına oturmuş, yanaklarına doğru yayılan hain bir morluk. Eli ayağı birbirine dolaştı Nesteren Hanım'ın. Ne yapacağını, nasıl davranacağını bilmez bir halde kolundan tutup kanepeye oturtmaya çalıştı Mine'yi. Ama o, ortada olağanüstü hiçbir şey yokmuş gibi masasının başına geçti. "Bugün yoğun bir gün," dedi. "İzninizle hemen çalışmaya başlamak istiyorum." Bir şey demedi Nesteren Hanım. Nasıl istiyorsa öyle olsundu. Ama gencecik, fidan gibi bir kızcağıza bu şiddeti reva gören her kimse, ki biliyordu aslında kim olduğunu, yaptığı eziyetin hesabını 5 beteriyle versindi inşallah. 2 hafta geçmişti aradan. O kabus gibi olay hiç yaşanmamış gibi günlük süreci kovalıyorlardı. Nesteren Hanım o sabah biraz gecikmiş miydi ne? Oysa Mine kahve keyfini fazlaca uzatmadan bir gün önce hazırladığı dosya üzerinde çalışmayı planlıyordu. Neden sonra kapının aralığında beliriverdi Nesteren Hanım. Gözlerinde koyu renk, iri camlı bir gözlük ve o gözlüğün bile kapatamayıp açıkta bıraktığı patlıcan moru, çirkin mi çirkin bir leke. yerinden fırladığı gibi Nesteren Hanım'a sımsıkı sarıldı Mine. Uzunca bir süre tek bedenmiş gibi sarılı kaldılar birbirlerine. Gözlüğünü çıkardı sonunda Nesteren Hanım. "Ne o?" dedi. "Dayaktan kaçıp gelmiş hocana kahve ikram etmeyecek misin?" Hemen toparlandı Mine. "Kahveyi farklı bir ortamda içmeye ne dersiniz?" diye gülümsedi. "Issız Kadınlar Sokağı diye bir sokak var. Tam bizlikte bir kahvehanesi. Şu aralar pek revaçta. Kahvelerimizi orada içsek diyorum." Issız Kadınlar Sokağı ve o sokağın biricik kahvehanesi, pastanesi, çay bahçesi kapılarını açar açmaz, ıssız ya da kendini ıssız hisseden tüm kadınların uğrak yeri ve buluşma noktası olmuştu. Altı üstü 4-5 masa vardı ve müşterilerinin hepsi kadındı. Nesteren Hanım'la Mine'yi orta yaşlı ama son derece bakımlı, hoş ve sevecen tavırlı, güler yüzlü bir kadın karşıladı. "Adım Melek," diye tanıttı kendisini. "Bilmem fark ettiniz mi, çalışanlarımın tümü kadın. Bir tek erkeğimiz var, o da benim oğlum. Adı Uygar. Adının hakkını fazlasıyla verdiğinden şüpheniz olmasın. Aksi halde bir dakika bile burada tutmazdım onu." Uygar'ın getirdiği kahveleri yudumlarlarken, "Bugün posta kutuma kimden geldiği belli olmayan ilginç bir ileti düştü," dedi Nesteren Hanım. Ve telefonunu açıp okumaya başladı. Kızıl derili Cherokee kabilesinin yaşlılarından biri, kabilenin gençleriyle hayat, aşk ve evlilik üzerine konuşurken şunları söylüyor. "İçimizde iki kurt var ve onların arasında da korkunç bir savaş. Kurtlardan biri korkuyu, öfkeyi, kıskançlığı, pişmanlığı, açgözlülüğü, kibri, aşağılık duygusunu, yalanı, üstünlük taslamayı ve bencilliği temsil ediyor. Diğeri ise sevgiyi, huzuru, umudu, zevki, paylaşmayı, cömertliği, dinginliği, alçak gönüllülüğü, nezaketi, yardımseverliği, dostluğu, anlayışı, merhameti ve inancı." Kabile üyelerinden biri soruyor. "Peki hangi kurt kazanacak?" Yaşlı adamın yanıtı az ve öz. "Hangisini besliyorsanız o." "Evet," diyor Nesteren Hanım. "Burada sıralanan olumlu ya da olumsuz ölçütlerden hangisini ellerimizle besliyorsak bizim için de o kazanacak. İnanıyorum ki ne sen ne de ben bir kez daha benzer kabusları yaşamayacağız. Yeter ki biz kendi değerimizi bilelim ve en önemlisi şartlar ne olursa olsun gülümsemekten vazgeçmeyelim." "Babamı bana geri ver." İkinci kadınlar. Evet, ikinci kadınların hikayeleri neredeyse aralarına karbon kağıdı konulmuş gibi birbirinin kopyası. Hepsi de yalan, umutsuzluk, sonu gelmeyen nafile bekleyişler ve oyalama, oyalanma üzerine kurulu. Ne yazık ki ben de toplum içinde ikinci kadın damgasını yemiş mağdurlardan biriyim. Ve omuzlarımda bir başka hemcinsimi isteğim dışında mağdur etmenin de yükünü taşıyorum. İşin kötü yanı, o ağır yükü söküp atacak gücü de bulamıyorum kendimde. Kimseyi suçlamıyorum. Kendim ettim, kendim buldum derler ya, benimki de o hesap. Adnan'ı tanıdığımda yeni boşanmıştım kocamdan. Sevginin, saygının olmadığı çorak bir beraberlikti bizimkisi. Neyse ki bizi zorunlu olarak bir arada tutacak bir çocuğumuz yoktu. Ve o, hayatıma giren ikinci erkek, iş yerinden grup halinde gidilen bir akşam yemeğinde tanıştık. Sıcak bir iletişim kuruldu aramızda. Uzunca bir süre evli olduğunu sakladı benden. Ama beraberlik yolunda epey ilerlemişken itiraf etmek zorunda kaldı. Evliydi. Biri kız, diğeri oğlan, iki de çocuğu vardı üstelik. Ayrılmak istedim. Defalarca denedim bu işi bitirmeyi. Beceremedim. Ne yapıp ediyor, beni ikna etmeyi başarıyordu. Çekilecek dert değil benimki diye sürekli yakınıyordu. Sözüm ona evliliğini sonlandırıp benimle yepyeni bir sayfa açacaktı hayatına. Asla yuva yıkan bir kadın olmak istemediğimi defalarca vurguladım. Ama o beni ikna etmeyi çok iyi beceriyordu. Evliliğindeki çatlak benim yüzümden değildi. Kendimi yuva yıkan bir kadın olarak hissetmemem için bıkmadan, usanmadan dil döküyordu. Ne derse desin, yıllardır süre gelen evliliğini benim için sonlandırabileceğine inanmıyordum. Ama ne yazık ki, üç kişilik aşk üçgeninin bir köşesindeki yerimden kıpırdamaya da cesaret edemiyordum. Evli bir erkekle beraber olmak, çekilecek dert değildir aslında. Özel günler, yılbaşı, bayram tatilleri ikinci kadınla değil, nikahlı, resmi eşle paylaşılır. Erkekler için mutluluklarının eksik yönlerinin tamamlayıcısıdır ikinci kadın ve bir köşeye çekilip oturmaya mahkumdur. Her daim yedekteki kadındır o. Yanı sıra pek çok yasak vardır önlerinde. Sevdiği adamı özgürce arayamaz, istediği zaman telefon edip konuşamaz. Sokakta el ele yürümeleri asla gerçekleşmeyecek bir hayalden öteye geçemez. Bir tanıdığa ya da konu komşuya yakalanma korkusu da cabası. Tam bir çileydi yaşadıklarım. Sevdiğim adamla bir gece boyunca uyumam ve yeni bir güne beraberce uyanmam olası değildi. İşin en kötü yanı, onun bir başka kadına ait olduğunu bilsem de, içimdeki o arsız umudu susturamıyor, olmayacak beklentilerden kendimi soyutlayamıyordum. Herkes tatil planları yaparken benim gibi ikinci kadınların esamesi okunmuyordu. Evimde oturup başkasına ait bir erkeğin yolunu gözlemeye şartlanmıştım ben. Ve o pazartesi sabahı, yepyeni bir haftanın başlangıcı. Benim içinse sevdiğim adamın yolunu gözleyeceğim birbirinin aynı, birbirinden anlamsız bir 5 gün. Kendimi biraz fazla mı kaptırmıştım ne? Varsa o, yoksa o. Toparla kendini kızım diye söylendim dişlerimin arasından. Çayımı demledim. Keyifsizdim. Eski iştahım yoktu. Yarım dilim kepek ekmeği, küçük bir parça beyaz peynir. Kopkoyu 2 bardak çay. Mutfaktan çıkarken koridordaki boy aynasına takıldı gözüm. Berbat görünüyordum. 10 yaş birden üstüme çökmüştü sanki. Olacağı buydu. Uzunca bir zamandır yalnızca beyefendinin teşrif ettiği günlerde giyinip süslenmeye şartlamıştım kendimi. Oysa eskiden tek başıma da olsam bakımlı olmayı görev bilirdim. Aynaya baktığımda bakımlı ve mutlulukla ışıldayan bir yüz görebilmek için. Sarsak adımlarla salona doğru yürüdüm. Televizyonu açıp karşısında tüneyecek, geçmek bilmeyen saatleri çabuklaştıracaktım sözüm ona. Tam salona adımımı atmıştım ki kapının ziliyle irkildim. Kapıcı olmalıydı. Sabah siparişi. Ne alacağım vardı ne de vereceğim. Gönülsüzce araladım kapıyı. Ama o da nesi? Hiç ummadığım bir tablo vardı karşımda. Tanımadığım bir kadın ve iki yanında ellerini sımsıkı tuttuğu biri oğlan, diğeri kız, şipşirin 2 çocuk. Kim olduklarını tahmin etmek zor değildi. Ortak bir günahı paylaştığımız adamın karısı ve çocuklarıydı karşımdakiler. İlk şaşkınlığımı üstümden atar atmaz, "İçeri buyurun lütfen," diyerek aralık duran kapıyı ardına kadar açtım. Onlar içeri geçerken yeniden boy aynasına takıldı gözüm. Aynadaki aksim tek kelimeyle faciaydı. Davetsiz misafirim olan hanımefendi ise hiç de sevdiğim adamın anlattığı görüntüye uymuyordu. Uzunca boyu, incecik bedeni, omuzlarına dökülen dalga dalga kumral saçları, her an gülümseyecekmiş gibi duran dolgun dudakları, zümrüt yeşili gözleri ve yıllardır dostmuşuz gibi uzattığı bembeyaz, yumuşacık elleriyle tam bir sürprizdi benim için. Hep beraber salona geçtik. Çocuklar dünya tatlısı. Kucağıma alıp sımsıkı sarılmamak için zor tutuyorum kendimi. Çikolata ikram ediyorum onlara, birer tane alıp teşekkür ediyorlar. Ne içersiniz diye soruyorum annelerine. Çay, kahve ya da soğuk bir şey? Zahmet etmeyin diyor Nergis Hanım. Fazla zamanınızı almayalım. Tabii ya, fazlasıyla amacına ulaştı yaptıkları bu beklenmeyen ziyaret. Ve ben fazlasıyla dersimi aldım. Babam da buraya mı gelecek anne, yoksa bizim eve mi? Elif'in sorusu salonun ortasına bomba gibi düşüyor. Baban bir daha buraya hiç gelmeyecek Elif'ciğim, diyorum. Nergis Hanım'ın yüzünden belli belirsiz bir gölge geçiyor. Çabuk toparlanıyor ama. Kalkalım artık biz, diyor. Daha fazla zamanınızı almayalım. Evime gelen herkese gösterdiğim güler yüzün kat be kat fazlasıyla uğurluyorum onları. Nergis Hanım'la tokalaşıyoruz. Çocuklarla sarmaş dolaş. Gidiyorlar. Geride bundan sonrasında ne yapacağını çok iyi bilen, ikinci kadın olmaktan kurtulmuş bir gizli dost bırakarak. Alelacele giyinip dışarı atıyorum kendimi. Ve yeni keşfettiğim bir mekanda, ıssız kadınlar sokağında alıyorum soluğu. İlk gelişim değil, daha önce de gelmiştim buraya. Melek Hanım her zamanki sıcacık gülümsemesiyle karşılıyor beni. Kopkoyu bir kahve ve gözlerimin önünden gitmeyen o şipşirin çocuklar. Babamızı geri ver diye haykırıyorlar sanki. Koskoca puslu bir sayfayı bir daha açılmamak üzere kapatırken, bundan sonra babanız hep sizinle olacak, sizlere geri veriyorum onu diye fısıldıyorum usulca. Düşünüyorum da o zaten hiç benim olmamıştı ki. Son durak, kadın sığınma evi. Hiç kimse öylesine girmiyor hayatımıza. Kimileri ceza, kimileri bela, kimileri imtihan, kimileri ise armağan. La Edri. Kime ait olduğu belirsiz bir söz. Benim için söylenmiş sanki. Ne yazık ki bugüne kadar hep ceza, hep bela, hep zorlu sınavlar düştü benim payıma. Armağan diye bir kavramla ise hiçbir tanışıklığımız yok. Sığınaksız, korkmadan, kaçmadan yaşanacak bir dünya düşlerken, bir kaçak gibi sığınma evlerinde yaşamaya çalışmak nasıl bir çiledir bilir misiniz? Tek başına sağ salim ayakta kalmaya çabalamak, kokusunu özlediğin anana, babana, kardeşine bile nerede olduğunu söyleyememek, ölüm korkusuyla aylarca sokağa adım atamamak, alabildiğine aşağılanan, horlanan, şiddet gören, istemediği bir hayatın içine sıkışıp kalmış, şeffaf bir kafeste çile dolduran kadınlarla tanıştınız mı hiç? Hayır mı? Tanışalım o halde. Onlardan biriyim ben. Ve uğruna şiirler yazılan, türküler yakılan ama sonrasında şehrin orta yerinde, koyun boğazlanır gibi boğazlanan ya da vurularak öldürülen, son fotoğraflarını gazetelerin üçüncü sayfalarındaki cinayet haberlerinde gördüğünüz o gariban kadınlardan biri olmamak için var gücümle direniyorum. Öncelikle beni bu noktaya getiren hikayemi paylaşmalıyım sizlerle. Tolga'yı tanıdığımda 6. sınıftaydım henüz. Ufak tefek, toy, öncesinde hiç erkek arkadaşı olmamış bir kız çocuğu. Ve o, benzerini hiç yaşamadığım sıcacık bir sevgiyle sarıp sarmalıyor beni. Şaşkınım, ilk kez karşı cinsten yüreğimi hoplatacak sözler duyuyorum. Yakın çevremdeki kız arkadaşlarım uyarıyor beni. Ayağını denk al, sağa solu belli olmaz bu oğlanın, geçtiğimiz yıl kendi sınıfından bir kızı evire çevire dövdü, diye. Neymiş efendim, ders çıkışı fazlaca oyalanmış sözü edilen kız. Tolga'nın da kafası atınca hafiften okşayıvermiş kızı. Öylesine güle oynaya anlatıyorlardı ki, trajik bir olay değil de gülünüp geçilecek küçücük bir ayrıntı gibi algıladım anlatılanları. Sonuç olarak 8 yıl okul arkadaşlığı kıvamında sürdürdük beraberliğimizi. Evet, kabul etmeliyim ki hırçın ve oldukça zor bir tipti Tolga. Ve onun tehditkar tavırları canımı sıkmaya başlamıştı. Bir anı bir anına uymuyordu. Bir bakarsın yüzünde güller açıyor, arkanı döndüğünde karamsar, yakasıyla kavga eden bir tiple burun burunasın. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmedi Tolga. Babasının beyaz eşya mağazasında çalışmayı tercih etti. Bense 2 yıllık da olsa muhasebe bölümüne giderek diplomamı aldım. Çok söylendi Tolga. Kadın kısmı kocasından çok okumaz, dedi. Evlenince ne olacak? Benden bir adım öne çıkacaksın da başın göğe mi eğilecek? Dolaylı bir evlenme teklifi miydi bu? Aşkla, sevgiyle, güzel sözlerle süslenmiş bir teklif değildi. Ama Tolga'ydı bu. Fazlaca eğilip bükülmeyi, karşısındakini yüceltecek bir şeyler söylemeyi asla yediremiyordu kendisine. Fazlasını beklemiyordum zaten. Huyu böyleydi ve ben onu olduğu gibi kabullenmeye razıydım. Ancak sıra kız istemeye geldiğinde işler karıştı. Öncelikle Tolga'yı annem, babam ve abimle tanıştıracaktım. Sonra da ailesi Ankara'dan gelip beni isteyecekti. Daha ilk karşılaşmalarında hiç gözüm tutmadı bu oğlanı, demişti babam. Umursamadım. Babalar kızlarını zor verirdi. Beni bir başka erkekle paylaşamıyordu besbelli. Ne var ki yalnız babam değil, annem ve abim de Tolga'dan pek hoşlanmamışlardı. Benim de kimselerle paylaşamadığım çekincelerim vardı aslında. Tolga'yla beraberliğimiz kör topal ilerlerken, onun anlamsız kaprisleri ve beni canımdan bezdiren aşırı kıskançlığıyla boğuşmaktan yorgun düşüyordum. Ve ailem, annem, babam ve abim evliliğimize kesinlikle karşı çıkarak son noktayı koydular. Çünkü Tolga'nın garip huyları ve huysuzlukları yüzünden ağlayıp saatlerce gözyaşı döktüğümün en yakın tanıklarıydılar. Kaçarak evlendik. Kör kütük aşık olduğumdan değil, yeni yeni keşfetmeye başladığım şiddete meyilli kişiliği yüzünden, aileme zarar vermesinden korktuğum için. Tek kelimeyle zoraki bir evlilikti. Gençlik cesareti, gençlik cehaleti, ne derseniz deyin, oldu bir kere. Cezam neyse katlanacaktım. Ailenden tek bir fert bu eve ayak basmayacak, diyordu Tolga. Sen de gelinliksiz çıktığın o evin yakınından bile geçmeyeceksin. Kırarım ayaklarını, bilmiş ol. Evet, ailemden hiç kimse evime ayak basmıyordu. Babam hariç. Kocamın evde olmadığı saatlerde uğrayıp halimi hatırımı sormaktan kendini alamıyordu babacığı. Deli oluyordu bunu bilen Tolga. Baban baba olsa böyle davranmaz, diyordu. Baba dediğin, git kocanın yanında dur, o nasıl istiyorsa öyle davran, demeliymiş. Bir kez de abim geldi. Evleniyordu, düğün davetiyesini getirmişti. İçeri girip oturmadı bile. Ayaküstü hasret giderdik. Gitti. Tolga, abimin düğününe gitmeme izin verir miydi acaba? Kıpır kıpırdı içim, iple çekecektim eve gelmesini. Ve boşa giden umutlar. O güne kadarki en büyük hayal kırıklığım ve bozgunum. Abimi eve kabul ettim diye acımasızca dövdü beni. Yumruk, tekme, tokat. Kaşım yarıldı, dudağım patladı. Suratım aldığı darbelerle tanınmayacak hale geldi. İlk tanıştığımız günden beri az ya da çok şiddet vardı beraberliğimizde. Ama evlendikten sonra kat be kat artmıştı. Sıradan bir dayak asla yatıştırmıyordu Tolga'yı. Saçlarımı eline dolayıp beni yerlerde sürüklemeyi adet haline getirmişti. Yetmedi, saçlarımı önce kesti, ardından da sıfıra vurdu. Bir kadını saçlarından mahrum bırakmak, yapılabilecek işkencelerin en ağırıydı. Biraz geç olmuştu ama Tolga'nın saldırgan tavırlarının altında nelerin yattığını çözmüştüm. Uyuşturucu kullanıyordu kocam. Leblebi gibi yuttuğu mini kaplar, burnundan çektiği beyaz tozlar, eroin, kokain. Kimi zaman da uyuşturucu yerine uyarıcı maddelerle kafayı buluyor, 4-5 gün gözünü kırpmadan ve uyumadan ortalıkta dolanabiliyordu. Her şey açığa çıkmıştı artık. Hem kullanıcı hem de satıcıydı kocam. Kaçıp gitme raddesine gelmiştim artık. Ama o bana sımsıkı sarılıp yatıyor, ben sana nasıl böyle yaptım, nasıl böyle davrandım, affet beni, bir daha olmayacak diye ağlıyordu. Ah benim yufka yüreğim. Daha doğrusu ah benim aptal kafam. Bir iki haftalık bir bahar meltemi. Ardından aynı tas, aynı hamam. Bu kısır döngüyü kırıp özgürlüğümü ilan etmenin zamanı gelmişti. Ne var ki hamileydim. Ve ister istemez başımı alıp gitmeyi, ayrılmayı, boşanmayı, bu çileli hayata kocaman bir nokta koymayı tasarlarken elim kolum bağlanıvermişti. Kızım. Onu kucağıma aldığımda o güne kadar çektiğim tüm acıları geride bırakmıştım sanki. Ama keşke oğlan olsaydı diye düşünmekten kendimi alamadım. Asla erkek evlat saplantısı değil, erkek olsa benim çektiklerimi çekmez diye. Kızım için gözümü kırpmadan her cefaya katlanabilirdim. Ama bana reva görülen işkencenin 4 yaşındaki kızıma da uygulanabildiğini görmek kendime getirdi beni. Sergilediği son eylem bağışlanacak gibi değildi. Elif'in eline tabancayı vermiş, tetiği nasıl çekeceğini anlatıyordu Tolga. Can havliyle tabancayı kaptığım gibi bahçeye fırlatıverdim. Çok iyi biliyordum, kocamın gözünde işlediğim cürmün cezası büyüktü. Ama umurumda değildi. Kararlıydım, yediğim, yiyeceğim son dayak olacaktı bu. İyiden iyiye zıvanadan çıkmış, canavarlaşmış bir Tolga vardı karşımda. Dalga dalga çektiği uyuşturucunun etkisiyle tehditler yağdırıyordu. Üstelik bu kez yalnızca bana değil, hem bana hem de kendi kanından, canından var olmuş biricik kızına. Ürkütücü bir ses tonuyla peltek peltek, "Seni öldüreceğim," diyordu. "Evin altına gömeceğim, kaçışın yok, gene hep benim yanımda olacaksın." Yetmiyor, kızımı çekiyor kolundan. Bu çocuğu da öldüreceğim, evlat acısı çektireceğim sana, sonra da sıra sana gelecek. Kızım, yavrum, bir tanem, korkudan büyümüş gözleriyle benden yardım dileniyor. Bugüne kadar tek tokat yememiş bir çocuk o, bundan sonrasında da yemeyecek. Annesi yeteri kadar yemedi mi? Benim hesabıma yaz Tolga Efendi, diye haykırdım ama umrunda bile değil Tolga'nın. Acımasızca sürdürüyor atışlarını. Seni sakat bırakacağım. Bu evden çıkamayacaksın. Ben bakacağım sana. Kezzap atacağım yüzüne. Gözlerini oyacağım. Öylesine berbat olacak ki suratın, kimseler dönüp bakamayacak. Sonra gitgide cılızlaştı sesi. Uyuşturucunun etkisiyle sızdı, kaldı. Kızımı kaptığım gibi divanın üstüne oturttum. Ayakkabılarını giydirdim. Üstüne bir hırka. Kucakladığım gibi kapıya doğru yürüdüm. Bebeğimi alabilir miyim anne? Sıradan görünen öylesine bir soru. Ama o an için son derece anlamlı göründü gözüme. Yerdeki bez bebeği kaptığım gibi kızımın kollarına veriverdim. Nereye gidiyoruz? Babamı burada mı bırakacağız? Diye sormadı hiç. Annesi, kendisi ve bebeği. Sıcacık evlerinden buz gibi bir ayazın kollarına attılar kendilerini. Karakoldan içeri girdiklerinde nöbetçi komiserle polislerin hepsi birden ayaklanıverdi. Karşılarındaki tablonun benzeriyle pek çok kez karşılaşmışlardı. Yine de kucağındaki bez bebeğe sımsıkı sarılmış, dünyalar güzeli kız çocuğunun gözlerinden yansıyan korkuyu ve annesinin çaresizce yardım dilenen bakışlarından etkilenmemeleri mümkün değildi. O gece karakoldaki polislerin konuğu oldular. Sabah ola hayrolaydı. Tek kişilik deri koltuklardan ikisini birleştirip çocuğa yatak yaptılar. Her biri onun bebeğini göğsüne bastırıp uykuya dalmasını izlerken evde bıraktıkları kendi çocuklarını görür gibiydi. Günün ilk ışıklarına kadar hiç gözünü kırpmadı Elif. Yalnız o değil, karakolun tüm nöbetçi polisleri de ayaktaydı ve kendilerine sığınmış bu gariban ana kızı karakol şartlarında ellerinden geldiğince ağırlama çabasındaydı. Her sabah yinelenen tabloydu. Çaylar demlenmiş, fırından yeni çıkmış simitler, üçgen peynirler tabaklara konulmuş, ikram edilmeyi bekliyorlardı. Derin uykusu içinde şöyle bir kıpırdandı Oya. Ardından gözlerini kocaman açtı, içinde bulunduğu yabancı çevreyi kolaçan etti. Neden buradaydılar? Kimdi bu polis amcalar? Günaydın. Komiserle beraber tüm nöbetçi polislerin bir ağızdan günaydın diye seslenmesi pek hoşuna gitmişti Oya'nın. En masum gülüşüyle sessizce teşekkür etti hepsine. Ve gece geldiklerinde kısaca anlatılan olayların ayrıntılarına ve özüne inildi. Her şey gün gibi açıktı. Tek kelimeyle kadına şiddet olarak tanımlanabilirdi bu tablo. Evet, yüzünde ve bedeninde apaçık görülen darp izlerinden yola çıkıldığında Elif Hanım dayak mağduruydu ve bu şartlarda evine dönmesi mümkün değildi artık. Zaten kendisi de kızıyla beraber bir kadın sığınma evine gönderilmeyi talep ediyordu. Böylece ilk adım atılmış oldu. Dayak mağduru anne ile kızına uygun bir sığınma evi arayışına girildi. Ve anne kız İstanbul'un uzak bir köşesinde yeni açılmış bir sığınma evine yönlendirildi. Issız Kadınlar Sokağı'ndaki sığınma eviydi bu. Kadın sığınma evi. Benim için yepyeni bir serüven. Kafamda bin bir çeşit soru. Onca yaşanmışlıkların ardından burada özgürce soluk alıp verebilecek miyim acaba? Beni ve kızımı karşılayan sığınma evi müdiresi, umduğumdan çok daha genç ve sıcacık gülüşüyle karşısındaki insanın tedirginliğini rafa kaldırıp ferahlatıcı bir ortam yaratmayı başaran özel bir kadın. Öncelikle sığınma evini ve burada dikkat edilmesi gereken kuralları, kahvaltı ve yemek saatlerini, düzenlenen etkinlikleri sayıp döküyor bana. Bir başka çalışan da gün gün, saat saat neler yapılıyor, kimler hangi etkinliğe katılıyor, hepsini içeren bir broşür tutuşturuyor elime. Programa göre sabah kahvaltısı 8-8.30 arası ama 9'a kadar da sürebiliyor. Dışarıda çalışanlar içinse 6.30'da başlıyor kahvaltı. Herkesin çamaşır yıkama günü farklı. Her gün 3 kadın çamaşır yıkayabiliyor. Her salı vaiz geliyor. Vaaza katılmak zorunlu değil. Ama manevi güce öylesine muhtaç ki oradaki kadınlar koşa koşa geliyorlar bu etkinliğe. Her gün açık olan çeşit çeşit atölyeler var. Bir dikiş, bir de nakış öğretmeni 8.30-15.30 arası çalışıyor. Farklı atölyelerde kokulu sabun, nikah şekeri, süs eşyası üretiliyor ve satıştan elde edilen gelir üretici kadınlara katkı oluyor. Çocuk etkinlikleri de sabah 8'den akşam 8'e kadar sürüyor. Resim öğretmenini çok seviyor Oya. Seviniyorum, kızıma uğraş çıktı. Çizdiği, boyadığı resimleri gururla gösteriyor bana. Odamızın duvarlarına asıyorum. Sağlık hizmetleri ve ilaçlar ücretsiz. Sosyal serviste psikologlar çalışıyor. Çocukların psikolojik gelişmeleri denetim altında. Burada kalan kadınların çoğunun eğitim düzeyi yalnızca okuryazar olmak. Ama onlara da eğer isterlerse kurum dışında uygun bir iş bulunabiliyor. Garsonluk, bulaşıkçılık, otelde çalışma. Yanı sıra sığınma evinde barınma amacıyla geçici süreyle kalanlara aylık, çocuklara da küçük bir harçlık veriliyor. Her şey yolunda görünüyor. Sokakta kalmışların sığınağı burası. Beni ve kızımı buraya yönlendiren herkese minnet borçluyum. Ama burası benim evim değil. Tek amacım var. Kendimi güvende hissettiğimde sığınma evinden ayrılıp çocuğumla beraber şiddetten uzak yepyeni bir hayat kurmak. Umarım gerçekleşir hayallerim. Elif ve Oya geçtiğimiz hafta sonu Boğaz vapurlarından biriyle karşı tarafa geçtiler. İlk kez İstanbul simidi yedi Oya. Çok sevdi. Küçük küçük kopardığı simit parçalarını tiz çığlıklarla vapuru izleyen martılara fırlattı. Issız Kadınlar Sokağı'ndaki pastaneye gittiler ardından. Elif çay içti, Oya da gazoz. Bir önceki hafta da ilk kez bir parka gitmişti ana kız. Televizyonda görmüştü parkı Oya. Öncesinde parkın ne demek olduğunu bile bilmiyordu. Elif ve Oya kendi evlerinde yaşıyorlar artık. Okullu oldu Oya. Elif ise bir avukatlık bürosunda çalışıyor. Şiddetten uzak, martılar kadar özgür hissediyorlar kendilerini. Ve yaşadığımız her güne, aldığımız her soluğa şükürler olsun diyebilecek kadar mutlu. Daha fazlasını beklemiyorlar zaten. Suç bende. Muayenehanesi evine yakın mesafedeydi. Yürüyerek giderdi iş yerine. Hem spor olurdu hem de bütün gün kapalı bir ortamda çalışacak olmanın kefaretini peşinen öderdi kendince. Ama bu sabah farklıydı her şey. Çok farklı. Sabaha kadar gözünü kırpmamıştı. Gün ağarırken işten gelir gelmez üstüne geçirdiği eşofmanlardan en sıcak tutanının bile ısıtamadığı buz tutmuş bedenini duşun altına atmış, ardından da üzerine rastgele geçiriverdiği bir pantolon, bir kazakla kapının önünde bulmuştu kendini. Aynada yüzüne bakacak cesareti yoktu. Elleriyle darmadağın olmuş saçlarını şöyle bir düzeltti. Vestiyerin gözünden, güneş gözlükleri arasından en iri ve en koyu camlısını seçip, aldığı darbenin etkisiyle hacmi 2-3 katına çıkmış burnunun üzerine yerleştirdi. Öylesine morarmıştı ki suratı, gözlük camları haşmetine karşın suratındaki morlukların yarısını bile kapatmakta aciz kalmıştı. Tam sokak kapısını açacakken geri döndü. Yatak odasına doğru yürüdü. Kocası iki kişilik geniş yatakta verevlemesine uzanmış, derin ve yüksek volümlü horultularla uyuyordu. "Bu seni son görüşüm," dedi dişlerinin arasından. Geç bile kalmıştı ama zararın neresinden dönülse kârdı. Nasıl olmuştu da bu noktaya gelmişlerdi? Nergis de bilmiyordu aslında. Üniversitede tanışmış, kaynaşmış, ailelerinin de rızasıyla henüz diplomalarını almadan nişanlanıvermişlerdi. Daha o günlerde yolunda gitmeyen bir şeyler vardı sanki. Ama çok gençti Nergis, deneyimsizdi, toydu. Ersin'in hiç yoktan çıkardığı kavgaları fazlaca önemsemiyordu. Ersin de her tartışmanın ardından elinde bir kırmızı gül ya da irili ufaklı hediyelerle sözüm ona gönlünü alıyordu Nergis'in. Ne var ki nişan, nikah, düğün seremonilerinin arasına sızmış huysuzluk krizleri çoktan alarm vermeye başlamıştı. Ama maalesef Nergis de ailesi de adım adım yaklaşan tehlikeyi kestirememişlerdi. Oysa Ersin henüz çiçeği burnunda nişanlıyken tüm kötü huylarını, hırçınlıklarını cömertçe sergilemeye başlamıştı. Her şeyden önce çok kıskançtı. Kız arkadaşlarıyla olan yakınlığını bile kıskanıyordu Nergis'in. Arkadaşlarla toplu olarak gidilen akşam yemeklerinde huysuzluk çıkarıyordu. Tüm suçuysa içtiği birkaç kadeh içkiye yüklemeyi adet haline getirmişti. Bir seferinde, "Demek ki içki sana dokunuyor, kaldıramıyorsun, o halde içme bu mereti," diye tavır koymuştu Nergis. Umrunda olmamıştı Ersin'in. Gülüp geçmiş, bildiğini okumaya devam etmişti. Ve o uğursuz gece. Ersin her zamankinden de geç gelmişti eve. Fitil gibi sarhoştu, zor duruyordu ayakta. Salonda kırılacak cam ve kristal ne varsa kırıp dökmüş, Ardından da hıncını alamamış olmalı ki, neyin hıncını alacaksa artık, Nergis'in üzerine yürüyüp tüm gücüyle öldürürcesine tokatlamış, vurmuş, saçlarından sürükleyip acımasızca dövmüştü karısını. Tüm bedeni harabeye dönmüştü Nergis'in. Her sabah Nergis'i muayenehaneye Ersin bırakırdı. Eksik bıraktığı bir şeyleri tamamlamak ister gibi görev edinmişti bu işi. En iyi hali buydu. Ayık kafayla olduğunda pek canını yakmıyordu Nergis'in. Ama o fasılda kapanmıştı artık. Tabana kuvvet, yüzünü rüzgara verip yürüdü, yürüdü. İşhanının kapısına geldiğinde durakladı Nergis. Mermer duvarın üzerine sıralanmış tabelalardan kendisine ait olana yabancı gözüyle baktı bir an. Yüksek sesle heceledi. "Psikiyatr Nergis Bahçeci. Kendisine hayrı olmayan psikiyatr," diye söylendi dişlerinin arasından. Gülle gibi ağır giriş kapısını iteleyerek açtı. Asansöre binip muayenehanesinin olduğu katın düğmesine bastı. Neyse ki oldukça erken bir saatti ve onu bu haliyle gören olmamıştı. 4. kata çıktı. Bu saatte gelmezdi daha Aysel. Aysel, muayenehanedeki sağ kolu, cansiperhane çalışanı, yanı sıra dert ortağı, sırdaşı, can yoldaşı, her şeyini paylaştığıydı. Ama bugün yaşadıklarının tümünü onunla bile paylaşamayacağını hissediyordu Nergis. Yaklaşık 2 saat çalışma masasının yanındaki deri kaplı tekerlekli koltuğa tüneyip Aysel gelene kadar öylece oturdu, bekledi. Hatta içi geçip biraz kestirdi bile. Kilidin içinde dönen anahtarın sesiyle kendine geldi. Oturduğu yerde şöyle bir silkelendi, doğruldu ama kalkamadı. Örselenmiş bedeni isyanlardaydı. Aysel'in ayak seslerini dinledi bir süre. Yıllardır artık et tırnak gibi oldukları, her şeyini en ince ayrıntısına kadar paylaştığı vefalı yardımcısının yanına gelmesini bekledi. Aysel, kuşkulu ve kararsız adımlarla hasta bekleme odasının ortasına kadar yürüdü. Koltuğun üzerinde uykuyla uyanıklık arası, uyuşmuş gibi öylece kıvrılıvermiş Nergis'e hafifçe dokundu. İrkili verdi Nergis. Korku dolu gözlerle baktı Aysel'e. Neden sonra kendine gelir gibi oldu, yüzünde buruk bir gülümsemeyle "Günaydın," dedi Aysel'e. Nergis'in ne halde olduğunu ancak o zaman görebildi Aysel. Elindeki çantayı fırlattığı gibi sokuluverdi Nergis'in yanına. Elini tuttu önce, havaya kaldırdı, hafifçe kollarına dokundu, ayaklarına, bacaklarına baktı dikkatlice. "Hasar tespit çalışması mı yapıyorsun?" diye acı acı güldü Nergis. "Uğraşma boşuna, yaralarım derinde. Ama merak etme, onlarla da baş etmesini bilirim ben." "Ne? Derinde diyorsun ha?" diye haykırdı Aysel. "Suratının halini gördün mü sen?" Duvardaki aynayı çengelinden çıkarıp Nergis'in yüzüne tuttu. Bir yandan da Ersin'e verip veriştiriyordu. Bedduanın da bini bir paraydı. "Elleri kırılsın inşallah. Nasıl kıydı sana? Hiç mi insafı yok bu herifin?" Ersin'e karşı hep ölçülü ve saygılı olmuştu Aysel. Ama bu kez kendince yarattığı bütün yasakları rafa kaldırmıştı. "Ersin'in suçu yok," diye acı acı güldü Nergis. "Onu bu hale getiren benim. Karısının kariyerinin gerisinde kalıp ezilmesin diye göklere çıkardım, şımarttım. Sözüm kısası, suç bende." "Dur ablam," diye saçlarını okşadı Nergis'in. "Çay demleyeyim sana. Gelirken fırından poğaça almıştım. Taze taze. Ye, iç. Gözün açılsın ki ağrı kesici bir şeyler alabilesin. Kim bilir nasıl ağrıyordur her yanın." "Tamam Aysel, sakin ol. Öncelikle yapman gereken bir iş var. Masamın üstündeki siyah deri kaplı defteri aç, bugün randevusu olan hastaları tek tek ara. Doktor hanım Avrupa Psikiyatrlar Sempozyumuna davet edildi, döndükten sonra sizleri tekrar arayacak," de. Aysel'in getirdiği poğaçalarla kahvaltı yaptılar. Her günkü alışkanlıklarıydı. Kahvaltının ardından Türk kahvesi içerlerdi. Ama bugün Aysel'in farklı bir teklifi vardı. "Daha önce duydun mu bilmem ablacığım. Issız Kadınlar Sokağı diye bir sokak ve sokağın da bir kahvehanesi var. Kendini ıssız hisseden tüm kadınlara hizmet veriyor. Harika bir de kahvesi ve çayı var. Orada içelim mi kahvelerimizi?" "Ama ben bu halde," diyecek oldu Nergis. "Hiç tasalanma," diye güldü Aysel. "Senin durumundan kat be kat beter kadınların mekanı orası. Hem bu halinle birkaç gün ortalıklarda görünmemen senin için daha isabetli olmaz mı?" Haklıydı Aysel. keşke birkaç saatliğine değil, sonsuza dek görünmez olabilseydi. Geldiği bu noktada kimseyi suçlamaya hakkı olmadığını düşünüyordu. "Bütün suç bende," diye mırıldandı dişlerinin arasından. Birilerine hak etmediği değeri vermek, en ağır suçlar listesinin başında yer almalıydı. Şiddet evrensel bir olgu. Bu evden ancak tabutla çıkarsın. Kadına şiddet yalnızca bizim toplumumuza özgü bir hadise değil. İngiltere'de aile içi şiddetle mücadele eden derneklerden birinde görev alan bir kadın, Rachel, yaşadıklarını şöyle anlatıyor. 18 yıl boyunca öylesine trajik olaylar yaşadım ki, hayatta olduğuma hala inanamıyorum. Ama o, şu an dönüşmüş olduğu canavarla taban tabana zıt, Halim Selim, uygar erkek kimliğiyle çıkmıştı karşıma. Tanıştığımızda 21 yaşındaydım. İlk kocamdan olan oğlumla beraber yaşıyordum. Darren'la bir arkadaş toplantısında tanışmıştık. Çok etkileyici bir adamdı. Esprili, hoş sohbet, kadın ruhundan anlayan, nerede durması gerektiğini bilen, dört dörtlük bir erkek tablosu duruyordu karşımda. Ancak ilişkimizin ilk ayları geride kalırken, onun farklı bir yüzüyle tanıştım. Yakın bir arkadaşımın doğum günü partisindeydik. Nasıl oldu bilemiyorum. Benim eskilerde kalmış bir erkek arkadaşımdan söz açıldı. Darren'ın yüzünün bir anda değiştiğini fark ettim. Eve dönerken bana bağırıp küfretmeye başladı. "Fahişesin sen," diye haykırdı. O güne kadar kaç erkekle beraber olduğumun hesabını sordu. Hırsını alamayıp arabanın kapısını açtı, yol üzerindeki dikenli çalılıklara doğru savurdu beni. Nutkum tutulmuştu. Neden böyle davrandığını anlayamıyordum. O Halim Selim adam gitmiş, yerine bambaşka biri, bir canavar gelmişti sanki. Birden ağlamaya başladı. Öyle böyle değil, hıçkıra hıçkıra ağlıyor, özürler diliyordu benden. Yaşadığı ve yaşattığı öfke patlaması nedeniyle pişmanlık duyduğu belliydi. Tek seferlik, gelip geçici bir sinir krizi, dedim kendi kendime. İlerleyen 1,5 yıl içinde ufak tefek tartışmalarımız oldu. Her evde yaşanır bu tür tartışmalar, diyerek hoş görmeye çalıştım. Ama bir seferinde müzik setini paramparça etti Darren. Ardından boğazıma sarıldı ve mengene misali güçlü elleriyle boğazımdan sıkıca tutarak tüm bedenimi havaya kaldırdı. 2 metre boyunda, 140 kilogram ağırlığında hormon hapları kullanan bir Herkül. Ve karşısında zayıf, naif bir kadın. Ben. Korkmuştum, öfkeliydim, fena halde kafam karışmıştı. Daha sonra her zamanki gibi dizlerinin üzerine çökerek bebek gibi ağlamaya başladı. Sürekli ne kadar üzgün olduğunu söyleyip özür diliyordu. Ama şiddet bitmedi, hatta daha da arttı dozu. Kafamın arkasına, enseme vurulan yumruklar, yüzüme tükürmeler, saçımdan sürüklemeler. Bir keresinde en sevdiği, en çok keyif aldığı eylemin çenemden kavrayıp var gücüyle sıkmak olduğunu söylemişti. Sözüm ona yaptıklarından pişmandı. Şiddet dolu bir evde yaşadığını, babasından, abilerinden çok dayak yediğini anlatıyordu. İnanmak istiyordum ve hep değişeceğini umarak onun adına mazeretler yaratıyordum. Yıllar geçti. Değişen bir şey yoktu. Geceleri uyumadan yatağımda öylece yatıp düşünüyordum. Hayatım parmaklarımın arasından kayıp giderken onu terk etme senaryoları yazıyordum kafamda. Kabul etmeliydim ki Darren iflah olmaz bir psikopattı. Ve o sabah, durup dururken üstüme yürüyüp boğazıma sarılmış, soluksuz bırakmıştı beni. Öyle ki 2 oğlum dışarıda domuz boğazlanıyor sanıp uykularından uyanmıştı. Büyük oğlum 20, diğeri 16 yaşındaydı. Darren çocukları karşısında görünce boynumu bırakıp af dilemeye başladı. Çocuklar da odalarına döndüler. Ne acıdır ki onlar da şiddeti normal görmeye başlamışlardı artık. Maalesef aile içinde bu tür tablolarla karşılaşan çocukların sayısı hiç de az değil. Her 5 çocuktan biri aile içi şiddete tanıklık ediyor. O sabahki şiddet bu kadarla sınırlı değildi. Darren beni üst kattaki yatak odasına doğru sürüklemeye başladı. Bir çekmecede bıçak koleksiyonu vardı. Gidip gelip okşar, sohbet ederdi bıçaklarıyla. Bir an bileklerini kesecek diye düşündüm. O sırada küçük oğlum Jack odasından çıkıp geldi ve "Ne oluyor burada?" diye sordu. Ben de "Hadi durma, ne yapacaksan oğlunun önünde yap," diye bağırdım. evladının önünde böyle bir eyleme kalkışamayacağını düşünüyordum. Ama yaptı yapacağını, oğlumuzun gözü önünde bileklerini kesiverdi. Hafif yaralanmıştı. Hastanede atılan dikişlerin ardından taburcu oldu. Eve dönerken artık bu hayattan kesinlikle kurtulma kararındaydım. Geç kalınmış bir karardı. Birkaç gün içinde boşanma dilekçesini mahkemeye verdim. Bana hep senin için tek çıkış yolu var, o da tahta bir kutu derdi tabutu vurgulayarak. Hayır, ondan önce asla o tahta kutuya girmeyecektim. Evden ayrılıp kız kardeşiyle beraber yaşamaya başlamıştı Darren. Ama beni adım adım takip ve taciz ediyordu. Bir seferinde eve zorla girip tüm elbiselerimin üzerine çamaşır suyu dökmüştü. Ancak daha sonra olacakları hayal bile edemezdim. Ağustos ayının sıcak bir günüydü. Kuaförlük yaptığım güzellik salonundaydım. Tam bir müşterinin saçını taramış, işimi bitirmiştim ki arkamı dönünce onu gördüm. Dev cüssesiyle kapının eşiğinde duruyordu. Bana doğru geldi ve sıkı sıkıya tuttuğu siyah çantaya elini atıp bir pompalı tüfek çıkardı. ''Dur, yapma!'' diye haykırdım. Tüfeğin dipçiğiyle kafama vurdu. Yere düştüm. Kendimi korumaya çalışırken, ''Seni seviyorum Rachel!'' dedi ve ardı ardına birkaç kez ateş etti. Ambulansta geçirdiğim zaman oldukça bulanık. Kurşunları yediğim andan sonrasını pek hatırlayamıyordum. Olanların ciddiyetini ancak hastaneye ulaştığımızda fark ettim. Doktorlar parçalanmış sol bacağımı kurtarmak için 10 saat süren bir ameliyata aldılar beni. Paramparça olmuştu bacağım. Kolumda ezikler, sol kulağımdaysa derin bir yırtık vardı. Sözün kısası tam bir enkaz halindeydim. Sonradan öğrendim. Darren evden çıkıp ormanlık bir alana gitmiş, kendisini vurmuştu. Ve benim için reva gördüğü o tahta kutuya, tabuta, benden önce o girmişti. Ne var ki benim yaram çok büyüktü. Darren'ın işlediği en büyük suç, küçük oğlum Jack'i de peşinden sürüklemesi oldu. İki kardeş hastaneye beni görmeye geldiler. Jack sürekli, babamın böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi, diyor ve gözyaşı döküyordu. Babasının yaptıklarını kabul edemiyordu bir türlü. Yaşananları kaldıramadı maalesef. Onu son görüşümdü. Ben hastaneden taburcu olurken oğlum Jack, babasının kendini vurduğu noktada hayatına son verdi. Darren'ın bana reva gördüğü tahta kutuya, tabuta ben değil, bu sefer de oğlum girmişti ne yazık ki. Böylesine korkunç bir travmayı atlatmak kelimelerle ifade edilemeyecek derecede güç. Ama ben yaşananları asla unutamasam da acıyla sarmaş dolaş yaşamasını öğrendim. Kendimi benzer trajediler yaşayan ailelere yardım etmeye adadım. Zamanı geriye saramam ama kurduğum Güvenli Hayatlar Derneği ile seslerini duyuramayanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben 18 yıl boyunca istismara uğradığım, şiddet gördüğüm bir ilişkinin içinde yaşadım. Ama kendimi bu ilişkinin kurbanı değil, kazananı olarak görüyorum. Her şeye rağmen hayatta kalmayı başardım ve şu anda önceden hayalini bile kuramayacağım dostluk ve sevgi odaklı harika bir hayatı yaşıyorum. Bir çay, bir poğaça. Daha fazla kalamazdı orada. Çantasını kaptığı gibi avukatlık bürosundan dışarı attı kendini kadın. Asansöre binmedi, tüm hırsını 7 katın merdivenlerinden alır gibi ikişer üçer atladı basamakları. Hanın kapısında bir an duraladı. Bu haliyle kimse görmemeliydi onu. Eliyle yüzünü gözünü sıvazladı, saçlarını düzeltti. Çantasını açıp koyu renkli güneş gözlüğünü çıkardı, taktı. Soğuk bir akşamüstünün telaşlı kalabalığına karışıverdi. Yüzünü ayaza verip hızlı adımlarla yürürken, her gün çekilir mi bu azap diye geçirdi içinden. İyiden iyiye azıtmıştı artık adam. Tek başlarınayken neyseydi de çalışanlarının yanında aşağılanmak ağrına gidiyordu kadının. Azarlar gibi bir konuşma tarzı, her fırsatta hakaret. Olacak iş miydi? Bu tür davranışları hak edecek ne yapıyordu kadın? Eksik bir yanı da yoktu üstelik, o da kocası gibi avukattı. Sahibi oldukları hukuk bürosunda sözüm ona beraber çalışıyorlardı. Tüm şartların eşit olması gerektiği böyle bir ortamda, kocasının patronluk taslamasına karşı çıkmıyordu da. Ancak onca çalışanın arasında kendi yarattığı sudan gerekçelerle bağırıp çağırmasına dayanamıyordu artık. Huysuzluğunun zirvesindeydi bugün adam. Yaptığı telefon konuşmasının ardından bir güzel haşlamıştı karısını. Kendisi yokken müvekkiliyle görüşmek ne haddeneydi kadının. Büyük davaymış üstlendiği, onun aklı ermezmiş böylesine. "O küçük beylinle işime burnunu sokma avukat bozuntusu!" diye bas bas bağırmıştı büronun ortasında. "Boşanma davaları başından aşkın, zırıl zırıl ağlayan sümüklü kadınlarınla uğraş sen, benimkilere dokunma." Bu davranışın altında yatanı çok iyi biliyordu kadın. Ama söyleyemedi. "Müvekkilini sattın, karşı tarafla pazarlık ediyorsun," diyemedi kocasına. Yuttu hepsini, daha öncekileri yuttuğu gibi. Bunlar yaşanırken yanlarında staj yapan iki genç avukattan gözlerine çektiği sürmeden dolayı tüm iş hanında adı sürmeliğe çıkmış o hoppa kız belli belirsiz kıkırdamış mıydı yoksa kadına mı öyle gelmişti? Ne zamandır adamın sürmeliğe davranışlarında bir gariplik seziyordu zaten. Çarpık ruh yapıları benzerlik taşıyanların doğal yakınlaşması. Çok geçmez sevgili de olurdu bunlar. "Canları cehenneme," dedi yüksek sesle. Yanından geçen orta yaşlı adamın şaşkın bakışlarını aldırmadan. Önlerinden hızla geçtiği dükkanlardan birinin vitrinindeki aynaya ilişti gözü. Berbat görünüyordu. Bu halde eve gidemezdi. "Çocuklar okuldan dönmüşlerdir," diye geçirdi aklından. Gerçi alışmışlardı ama annelerini ağladı ağlayacak kıpkırmızı bir suratla ne kadar az görseler o kadar iyiydi. Az ilerideki son zamanlarda ıssız kadınların uğrak yeri haline gelen ıssız kadınlar sokağındaki pastanenin önünde durdu. Girmekle girmemek arasında kararsız camın gerisinden içeri doğru baktı. Evet evet oturur bir çay içer toparlanır öyle giderdi eve. Pastanenin kalabalık saatiydi. Randevulaşıp buluşanlar, alışveriş sonrası yorgunluk atanlar, eve gitmeden çay kahve molası vermeyi yeğleyenler. Kendini ayrı kutu gibi hissetti kadın. Kadın erkek, genç yaşlı. İnsanların hiçbiri kaçmak, gizlenmek, sığınmak için gelmemişti buraya. İşi yoktu onların arasında. En iyisi dönüp gitmekti. Masaların hepsi doluydu zaten. Kapıya doğru yürürken takım elbiseli, beyaz gömlekli, papyon kravatlı bir garson nazikçe yolunu kesti. "Şu köşedeki masa boşalmak üzere," dedi. "Hesap istediler, oraya alalım sizi." 2 dakika sonra da "Buyurun," diye önüne düştü kadının. Sandalyesini çekip oturmasına yardım etti. Kendisinden daha genç bir garsonu çağırıp bir önceki servisleri toplattı, masanın örtüsünü değiştirtti. "Kusura bakmayın," dedi. "Sizi hemen temiz bir masaya almak isterdik. Ama yoğunluktan dolayı bu tür aksaklıklar olabiliyor." Masasını beğenmişti kadın. Bir yanı duvara, diğer yanı sokağa bakan köşeye yerleşince herkeslerden soyutlayıvermişti kendini. Pastane boş da olsa bu masayı seçerdi. "Ne arzu edersiniz?" diye sordu garson. "Çay," dedi kadın. Bu kadar ilgi ve nezakete karşılık az bulmuş gibi "bir de poğaça," diye ekledi. "Evet, bir çay, bir poğaça." "Poğaça neli olsun? Kaşar peynirli, beyaz peynirli, zeytinli, kıymalı, patatesli?" Gülüverdi kadın. Yaşamı içindeki tüm tercihlerini yanlış yönde kullanmış biri için ne gerek vardı bunca seçeneğe? "Fark etmez," diye gülümsedi belli belirsiz. "Siz hangisini önerirseniz. Madem bana bırakıyorsunuz, kaşar peynirli ve susamlı poğaçamızdan ikram edelim size. Umarım beğenirsiniz." Garsonun alışılmışın ötesine taşan saygılı ve sıcak davranışı, onca itilip kakılmanın ardından ilaç gibi gelmişti kadına. Ne var ki çok sürmedi bu Meltem esintisi. İçindeki amansız kışın göbeğine dolu dizgin dalıverdi yeniden. "Kimim ben? Çevremdekiler için ne ifade ediyorum? Kocam, çocuklarım, meslektaşlarım, müvekkillerim, yanımda çalışanlar, arkadaşlarım, dostlarım. Onların yaşamlarının neresinde, ne derece yer alıyorum?" "Boşuna çabalama avukat hanım, sen bir jokersin. O cicili bicili, albenili kart, İskambil kağıdı dizisinin neresine konulsa işlev görür ya, seninki de o hesap." "Annesin, çocuklarına karşı sorumlu, onların her türlü gereksinimini düşünmek durumunda olan bir anne. Kadınsın. Kocanın hoyrat arzularına yanıt vermek ve ona kayıtsız şartsız itaat etmek zorunda olan bir kadın. Eşsin. Eşi olduğun insan sana eş değeri vermese de. Avukatsın. Mesleğini dürüstçe, etiğe uygun bir tarzda yürüten başarılı bir avukat. Öylesine başarılı ki, kıskananların başında kocan olacak o adam geliyor. Ve belki de tüm hırçınlıklarını bu yüzden sergiliyor. Yanı sıra arkadaşsın, dostsun. Beraber olmaktan haz aldığın o kişilere kendinden bir şeyler vermek ve zaman ayırmak durumundasın. Bir tek sevgili olamadın sen. Bir zamanlar olduğunu sandın ama asla olamadın. Garsonun gelişiyle düşünceleri bölünüverdi kadının. Sormamıştım ama çayınızı fincanda değil bardakta getirdim. Sorsanız da öyle olmasını isterdim zaten, teşekkür ederim. İnce belli bardaktaki tavşan kanı çayla porselen tabaktaki dilimlenmiş sıcacık poğaça yüzüne gülüyordu sanki. Şu anda joker değildi kadın. Kendisi için farklı bir şeyler yapıyordu çünkü. O günden sonra sık sık oraya gitmeye başladı kadın. Bu kısacık soluklanmalar, örselenmiş kişiliğinin onarıcı psikoterapi seanslarıydı sanki. Şansına köşedeki masa hep boş oluyordu geldiğinde. Garsonun önünde saygıyla eğilerek yönelttiği "Ne arzu edersiniz?" sorusuna aynı yanıtı veriyordu hep. Bir çay, bir poğaça. Garson da alışmıştı artık yeni müşterisine. Daha içeri girer girmez çayını, poğaçasını hazırlatmak geliyordu içinden. Ancak saatin tiktakları gibi işleyen düzenlerini bozmamak için sabırla bekliyordu. Alacağı yanıtı bilse de hiç yüksünmeden, ilk günkü saygısıyla "Ne arzu edersiniz?" diye soruyordu. Her zamanki gibi mi? Türünden, aralarındaki müşteri-garson ilişkisini sıcaklaştıracak girişimlerde bulunmayı aklından bile geçirmiyordu. Siparişini aldıktan sonra camlı vitrinin ardındaki gözüne en güzel görünen, susamı en bol poğaçayı işaretliyordu servisleri hazırlayan kıza. "Şunu ısıtıver, müşteri özel." Kadını onun gözünde özel kılan neydi bilmiyordu. Düzgün giyimli, ciddi görünümlü, kendi halinde. Her gün onlarcasına hizmet verdiği kadınlardan biriydi işte. Yakınlarda bir yerlerde çalışıyor olmalıydı. Sol elinin yüzük parmağında alyans taşıdığına göre evliydi. Güzeldi. İnce uzun bedeni, düzgün yüz hatları, zarif hareketleriyle soylu bir güzelliğe sahipti. Ancak koyu renk gözlük camlarının ardına gizlediği gözleri hakkında hiçbir fikri yoktu garsonun. Asıl ilgisini çeken, kadının dış görünüşü değil, gizemli ve mahzun duruşuydu galiba. Nezaket gereği dudağının kenarına iliştirdiği göstermelik gülümsemeler dışında bir kez bile gülerken görmemişti onu. Bir derdi var diye düşünüyordu garson. Onu yaşama küskün kılan bir sorun. Kadının poğaçasına dokunmadan çayını yudumladığı, sigara üstüne sigara yaktığı bir gün masaya yaklaştı. "Çayınızı tazeleyelim mi?" Gözlüğünü çıkarıp masanın üzerine bırakmıştı kadın. Gözlüksüzdü. Kadının yüzünü çıplak haliyle ilk kez görüyordu garson. İlk kez buluşuyordu gözleriyle. Beyazlarına kan oturmuş yosun yeşili iki ateş parçası. Ağlıyordu galiba. Garip bir ağlamaydı bu. Gözlerinin beyazı kırmızıya kesmişti de tek damla yaş inmiyordu kirpiklerinin arasından. Suçüstü yakalanmış gibi çarçabuk gözlüğünü takıverdi kadın. "İyi olur," dedi iğreti gülümsemesiyle. "Bir çay daha alabilirim." Çay ocağına doğru yürürken kendisine lanetler yağdırıyordu garson. İstemeden de olsa incitmişti onu. Madem çevresine görünmez duvarlar örmeyi, madem iç dünyasını kapkara camların ardına gizlemeyi yeğliyordu, o dünyanın içine sızmaya hakkı yoktu. Çayını masaya götürdüğünde, başı önünde, gözleri yerde, bağışlanmayı diler gibi sessizce eğildi kadının önünde. Gördüklerini, gördüklerinden çıkardığı sonuçları unutmaya hazır olduğunu vurgulamak ister gibi. Ertesi gün görünmedi kadın. Garson, akşam üzeri tam da onun geldiği saatlerde köşedeki masayı boş tutmaya çalıştı. Başka masalara yönlendirdi müşterileri. O akşam pastanenin o köşesi boynu bükük kaldı garsonun gözünde. Sonraki akşam her zamankinden geç bir saatte kapının önünde beliriverdi kadın. Garson koştu, kapıyı açıp "Buyurun," dedi. Ve durduğu yerde çakılıp kalıverdi. Karşısındaki tablo kanını dondurmaya yetmişti. Gözlük camlarının örtemediği morluk elmacık kemiklerinin üzerine kadar inmişti kadının. Dudağının kenarındaki kızıl yarayla bütünleştirildiğinde puzzle tamamlanıyordu. Yumrukları sıkılı, kendisinin bile güç duyabileceği cılız sesiyle "Buyurun," diye yineledi garson. Kadını köşedeki masaya götürdü. "Ne arzu edersiniz?" "Bir çay, bir poğaça." Saatin şaşmaz tiktakları yüreğini deliyordu bu kez garsonun. Aldığı komutla harekete geçen bir robot gibi çay ocağına doğru yürüdü. "Dövmüş," dedi dişlerinin arasından. "Hayvan herif, biz erkekler hepimiz hayvanız zaten." Tüm erkek cinsini, bu arada kendisini de aynı kefeye koymanın haksızlık olacağını düşünerek, "İyi ki herkes onun gibi değil," diye düzeltti. "Örneğin ben, evlendiğimde karıma el kaldıracağıma öleyim daha iyi." Çayla poğaçayı masaya bırakırken yüzüne bile bakmadı kadının. Yaşananlarda kendi payı da varmış gibi suçlu suçlu yere dikti gözlerini. Oysa onunla konuşmayı, elinden geldiğince derdine derman olabilmeyi nasıl da isterdi. Ne var ki bulunduğu konumda tek bir soru bile soramazdı. Öyle öğretilmişti. Garsonluk mesleği merakla bağdaşmazdı. Fazla merak müşteriyi rahatsız eder, mekandan uzaklaştırırdı. Keşke kadın onu yüreklendirse de ufacık bir açık verseydi. O zaman söyleyeceği öyle çok şey olurdu ki. "Dünyaya bir kez geliyoruz ablacığım," derdi. "Değer mi bunları çekmeye? Kocan olacak o adam belli ki hıyarın teki ve asla hak etmiyor seni. Sırtında yumurta küfesi mi var? İyi bir avukat bul, silkele gitsin." Poğaçasına dokunmamıştı gene kadın. İki bardak çay, yarım küllük dolusu izmarit. Ve yüreğindeki sızıyla noktalamıştı günü. Garsonaysa uzaktan uzağa onun bu sızısına ortak olmak düşmüştü yalnızca. Uzunca bir süre pastaneye gelmedi kadın, belki de gelemedi. Neler yaşıyorduysa. Her akşamüstü gözleri yolda onun gelişini bekledi garson. Köşedeki masayı boş tutarak merakla ve içindeki yabansı özlemle. Aradan 2 ay geçti. "Gelmeyecek artık, ne olduysa oldu. Bir çay, bir poğaça sayfasını kapattı," diye düşünüyordu garson. Ama alışılagelmişin dışında gün ortasında çıka geldi bir gün kadın. Gözlerine inanamadı garson. Tanımakta güçlük çekti kadını. Gerçekten de karşısında duran o muydu? Görmeye alışık olduğu koyu renk etek ceket takımların yerini almış siyah deri pantolon, gece mavisi ipek gömleğiyle yüksek ökçeli ayakkabılarının üzerinde sekerek yürüyen kadına hayranlıkla baktı garson. Gözlüğü yoktu yosun yeşili gözlerinde. Yüzüne hafif ışıltılı bir makyaj yapmıştı. Hepsinden önemlisi gülüyordu. Bedeniyle, yüreğiyle, tüm varlığıyla gülüyordu kadın. "Buyurun," dedi garson, sesindeki sevinç titreşimini bastırmaya çalışarak. Her zamanki gibi köşedeki masayı gösterdi. "Hayır," dedi kadın, "bu kez farklı bir masada oturmak istiyorum." Daha da çok sevindi garson. Pastanenin ön cephesindeki manzaralı, özel müşterilere sunulan en güzel masaya götürdü kadını. Onun zarif devinimlerle koltuğuna yerleşmesini bekledi. Alacağı yanıttan emin, adet yerini bulsun diye sordu. "Ne arzu edersiniz?" Gözlerinin içine, ta derinliklerine kadar güldü kadın. "Bir Nescafe, bir dilim çikolatalı pasta." Şaşırdı garson, kulaklarına inanamadı. Saatin tiktakları tersine işliyordu. Hemen toparladı kendini. "Nescafeniz sütlü mü olsun, sade mi? Siz nasıl önerirseniz." İçini tarifsiz bir sevinç kapladı garsonun. Bunca yıllık meslek deneyimine dayanarak kahve içiminde herkesin özel bir tercihi olduğunu biliyordu. Kadının seçimi ona bırakması garsona verdiği önemin göstergesiydi. Bunca zamandır yenilip içilecekler dışında hiç konuşmamışlardı. Ama kadının buraya geldiği ilk günden o ana kadar yaşadığı her şeyi tek tek paylaşmışlardı sanki. Bir çay, bir poğaçanın yerine, bir Nescafe, bir dilim çikolatalı pasta aldıysa eğer kabus bitmiş demekti. İster istemez kadının parmağına gitti gözü. Alyans yoktu. "İşte bu kadar," diye içinden geçirdi garson. Belli ki iyi bir boşanma avukatı bulmuştu kadın. "Her şeye rağmen ayaktayım. 13 yaşında gelin oldum ben. Daha doğrusu satıldım. Babam o güne kadarki tek aşkımdı. Çok severdim onu. Beni satınca tuzla buz oldu yüreğimdeki sevgisi. Başımdan aşağı dökülen cam kırıkları bir daha asla bir araya gelemedi. Beni satın alan ilk kocam, gözü iki karış ötesini görmeyen, kulakları duymayan, dedem yaşında bir adamdı. Ama 13 yaşındaki karısını hamile bırakmayı başarmıştı. Ne var ki ilk karısından bir sürü çocuğu vardı ve yeni bir çocuk istemiyordu. Hamile olduğumu öğrenince babamla kocam işbirliği yaparak daha önce hiç tatmadığım bir içecek tutuşturdular elime. İç dediler, içmedim. Çabuk ayılmıştım. Neye hizmet edeceğini hala bilemediğim bir çaba içine girip beni öldürecek ve intihar süsü vereceklerdi. Elin adamı neyseydi de bir baba öz kızına nasıl kıyardı? Acaba kocam babamdan para karşılığında karnımdaki bebeğiyle beraber beni yok etmesini mi istemişti? İlk ayılan teyzem oldu. Kaç gel bana, dedi. Kaçtım. Teyze evine sığındım. Bir süre orada kaldım. Ama doğum için yeniden eve dönmek zorundaydım. Henüz çocuk sayılırdım oğlumu doğururken. Çok zor bir doğumdu. Görmüş geçirmiş mahalle ebesi bile, bunun kendisi daha çocuk yahu diye söyleniyordu. Parça parça oldum oğlumu doğuruncaya kadar. Yüzünü bile göstermediler oğlumun. Neden bana yasakladılar evladımı hiçbir zaman çözemedim. Şimdilerde 18-19 yaşında olmalı. Ama babamın asıl amacının ne olduğunu anlamakta gecikmedim. İlk kocamdan alacağını almıştı ve beni yeniden bir başkasına satmaya hazırlanıyordu. Annemden hayır yoktu bana. O da bir ikinci kadındı ve kuma olarak evlenmişti. Arkamda durup bana destek olacağına, ben çektim, sen de çekmek zorundasın, diyordu. Hayır efendim, hiç kimseyi ve hiçbir şeyi çekmek zorunda değildim ben. Tekrar teyzemin yanına sığındım. Bu kez de eniştemin tacizine uğradım. Kendince öylesine geçerli bir nedeni vardı ki teyzemi bile ikna edecekti neredeyse. Çocukları olmuyordu, kısırdı teyzem. Kötü bir niyetim yok, diyordu enişte bozuntusu. Bizim de bir çocuğumuz olsun diye bütün çaba. Hay senin çaban batsın, çabalayacak gücün kalmasın inşallah, diye beddualar ederek ayrıldım teyze evinden. O dönem çocuğumun hatırına koca evine dönebilirdim aslında. Ama babamın nicedir düşlerini kurduğu, evlat satıp parasını cebine atma ne olacaktı? Para almadan tek adım atmazdı benim babam. Ve beni o günün parasıyla 600 liraya bir kez daha satarken, çok karlı bir işe ortak olmuş gibi keyifle ellerini ovuşturuyordu. Ardından ikinci evlilik. Bu kez umutluydum. Aşkı ve gerçek sevgiyi bulduğumu düşünüyordum. Askerden yeni gelmişti Ahmet. Aşık olmuştum ona. O da beni çok ama çok sevdiğini söylüyordu. Kısa süre içinde evleniverdik. Ne var ki uzun sürmedi mutluluğum. Ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider derler ya. Çok doğruymuş. Bana deliler gibi aşık olduğunu söyleyen ikinci kocam ilkinden de beter çıktı. Dayak ve şiddet bütün erkeklerin yapısında mı var ne? Melek gibi sokulup kısa sürede şeytana dönüşüveriyorlar. İlk kocamdan yediğim dayağın 5 beterini ikinci kocamdan yedim. İki kızım olmuştu Ahmet'ten. Bunca çileye onların hatırına katlanıyordum. O hengamenin ortasında kendim için de harika bir atılım yaptım. Ailem beni okutmamıştı. Kocamdan gizli saklı halk eğitimin okuma yazma kurslarına katıldım ve 2 ay içinde söktüm okumayı. İnanamıyordum, okur yazar olmuştum. Verilen sertifikayı göğsüme bastırdığım an oradaki insanların en mutlusu bendim. Kitap okuyup kendimce bir şeyler yazabilecektim artık. Keşke bu mutluluğumu Ahmet'le de paylaşabilseydim. Gerçekleşmesi mümkün olmayan boş bir hayalde düşlediğim. Benimsin, diyordu kocam. İstediğimi yaparım. Nikahım altındasın. Allah bana bu gücü vermiş. Bir seferinde dayanamayıp, Allah benim de Allah'ım, bir tek ona boyun eğerim, diye isyan ettim. Dayağa, kötü söze, hakarete şerbetliydim. Ama asıl sorun Ahmet'in bana uyguladığı cinsel şiddetti. Ben istemeden bana dokunuyor, zorla tecavüz ediyordu. Olanlar oldu sonunda. Ağır bir kanamayla hastanenin acil servisinde aldık soluğu. O eve dönemezdim artık. Bir sonraki adresimiz belli olmuştu. Kadın sığınma evi. Sığınma evine bir girişimiz var, evlere şenlik. Üstümde temizlik yaparken giydiğim bir şal var. Korku dolu gözlerle etrafı süzen çocuklarım, mahcup bakışlarla arkama saklanıyorlar. Nelerle karşılaşacağımızı bilemiyorduk ama güvenli bir çatı altına sığınacaktık hiç değilse. Gizlilik kararımız vardı. Kocam bize ulaşamayacaktı. Kısa sürede uyum sağladık yeni mekanımıza. Hemen çalışmaya başladım ben. Çocuk yuvalarında sorumlu öğretmenlik, sığınma evinde nöbet amirliği, okuma yazma, el işleri öğretmenliği. Kısa sürede geniş bir çevre edinmiştim. Sevenim çoktu. Sığınma evinin avukatı kadındı. Ben de kocamdan dayak yedim dediğinde çok şaşırdım. Cinsel tacize uğruyordum üstelik, diyordu avukat hanım. Ne kadar çok ortak noktamız vardı onunla. Yaşamayan bilemez. Keyfimden mi eteğimde iki çocukla kendimi sokaklara vurmuştum? Yaşadığım onca işkencenin ardından hem kocamdan hem de dünya üzerindeki tüm erkeklerden nefret ediyordum. Benim tenime hiç kimse dokunamayacaktı artık. Asla izin vermeyecektim böyle bir şeye. Sığınma evi iyiydi, hoştu, emniyetliydi. Ancak çocuklarla ilgili sorunlarım vardı. Çalışanlar için sabah erkenden kahvaltı veriliyordu. Ben o erken kahvaltıya yetişip çocuklarım uyurken işe koşuyordum. O sabah çocuklara kahvaltı verilmemiş. Bütün gün aç kalmış kızlarım. Oradan oraya koşturarak biriktirdiğim para ne güneydi? Ev tutup çocuklarımla beraber ayrıldım sığınma evinden. Bütün bu yaşadıklarımın ardından tüm duygularım ve ruhum da katılaşmıştı galiba. Kimseye borcum yoktu. Kimseler arayıp sormasındı beni. Tek odalı bir ev tutup aylar boyunca iki kızımla üç kişilik daracık bir koltukta kıvrılıp uyurken neredeydi o insan müsveddeleri? Sığınma evinde çeşit çeşit etkinlik ve kurslar vardı. Aşçılık, kuaförlük, dikiş, nakış. Ama ben dışarıda çalışmayı tercih ettim. Neden? Para gerekiyordu. Çalışmayıp da kocama, eski hayatıma geri mi dönecektim? En son bir restoranda işe başladım. Mutfakta balık temizleme, sebze doğrama, bulaşık. Tatil günlerinde de temizliğe gidiyorum. 3 yıl farklı sığınma evinde kalma hakkımız vardı. Oradan oraya savrulduk kızlarımla. Çıkışımız kendi evimiz olacak artık dedim kızlarıma. Öyle de oldu. Güzel bir ev tuttum, döşedim. Yaşadığım kabus dolu günleri unutmam mümkün değil. Ama hayat devam ediyor ve ben her zamankinden de güçlü hissediyorum kendimi. Geçenlerde cep telefonuma bir mesaj düştü. Pek beğendim. Dosya kağıdına el yazısıyla madde madde yazıp salonun girişine astım. İnsanlar istiyor diye evet demek zorunda değilim. Başkalarına öncelik tanımak zorunda değilim. Her fikri kabullenmek zorunda değilim. İnsanların onayına ihtiyacım yok. Bana iyi gelmeyen insanlara katlanmak zorunda değilim. Ben akıllı ve bilinçli bir canlıyım. Ve bütün bu dediklerimi yapacak güce sahibim. Sözünüzü yaşadığım bunca olumsuzluklara rağmen dimdik ayaktayım ve çok ama çok güçlü hissediyorum kendimi. Kör Ocak. Bu yıl çok iyi bir dereceyle İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Mezun olmak kolay da ha deyince iş bulamıyor insan. Neyse ki fazla sürmedi arayışım. Yeni yeni adını duyuran Issız Kadınlar Sokağı'ndaki kadın sığınma evine psikolojik danışman unvanıyla işe başladığımda son derece mutlu hissediyordum kendimi. Ne var ki ailemle paylaştığım evimiz İstanbul'un diğer yakasındaydı ve yeni iş yerimle arasında kilometrelerce mesafe vardı. Tek çarem kendime nohut oda, bakla sofa, küçücük bir ev bulmaktı. Sığınma evinde çalışan arkadaşlar yardımcı oldular sağ olsunlar ve ben hafta içindeki çalışma günlerimi geçirebileceğim bir yuvaya kavuştum. 4 katlı bir apartmanın giriş katında 2 oda bir salon, küçücük ama tertemiz ve ferah bir daireydi. Apartmanın sahibi Bekir Bey, Diyarbakırlı bir köy ağasıydı. Pek iyi anlaştılar babamla. Hiç merak etmeyin, gözünüz arkada kalmasın. Kızınız bize emanet, diyordu ağa babamla el sıkışırken. Bizim hanımlar da göz kulak olur, eksiğini gediğini tamamlar. Bizim hanımlar. Bu çoğul ifadenin ne anlama geldiğini çözememiştim o an. Zaman içinde çözüldü o düğümler. Kısa sürede alışmıştım yeni düzenime. Hafta içi mesai, hafta sonu tatilinde evime, aileme koşup hasret giderme molası. Bu yoğun tempo içinde apartmandaki komşularla olan ilişkim de kısıtlıydı haliyle. Girip çıkarken karşılaştığım insanlarla selamlaşmanın, ayaküstü bir şeyler konuşmanın dışında kimseyle gidip gelmem yoktu. Yalnız üst kat komşularımızla farklı bir yakınlık oluştu aramızda. Onlar tarafından yaratılmaya çalışılan, benim de ister istemez bir parçası olduğum zorunlu bir yakınlıktı bu. Ev sahibim Bekir Bey'in iki karısı vardı. Biri resmi, diğeri imam nikahlı. Çocuğu olmadığı için birincinin üzerine kuma getirmiş ağa. Ortada çocuk falan yok ama. Kadınların ikisi de benimle yakınlık kurma çabasındalar. Hatta yarışındalar da diyebilirim. Bir gün büyük kuma elinde bir tabakla kapımı çalıyor. "Katıklı dolma getirdim size," diyor. "Umarım beğenirsiniz." Bir de ayaküstü tarifini yapıyor. Oyulmuş kabakların içini köftelik bulgur, kıyma, soğan, biber salçası ve bin bir çeşit baharatla doldurup tencereye dizeceksin. 2 bardak kaynar su 15 dakikada hazır olur. Üzerine sarımsaklı yoğurtla biberli tereyağı gezdirmeyi unutma. Ertesi gün küçük kuma kapımda. Kibe mumbar getirmiş bana. Koyun ya da kuzunun işkembe ve bağırsaklarının özel bir içle doldurulduğu, oldukça emek isteyen bir ağız tadı. Ama bana göre değil. "Bunları başka bir tabağa al, götür evine," diyorum Şehriban'a. Seviniyor. Belli ki benim yadırgadığım tatlara yabancı değil. Şehriban, Bekir Ağa'nın yeğeni. Bana yoldaşlık etsin diye yanıma verdiler. Çarçabuk ısındık birbirimize. Bizden 2 sokak aşağıda ailesiyle beraber oturuyor o da. O kadar alıştım ki varlığına, elimden gelse gece gündüz yanımda tutacağım. Yorgun argın işten döndüğüm bir akşamüstü büyük kuma elindeki tatlı tabağını kapı aralığından uzatmaya çalışırken onun boynu bükük haline dayanamıyorum. "İçeriye buyurun isterseniz," diyorum. "Bir kahve içeriz." Sevinçle ışıldıyor yüzü. Elindeki tabağı Şehriban'a uzatıp salona süzülüveriyor. Oturur oturmaz da eline geçen bu umulmadık fırsatı en iyi şekilde değerlendirme çabasıyla içinde biriktirdiklerini anlatmaya koyuluyor. 13 yaşında evlendim ben. 15 yıllık evliyim. Ne edeyim ki? Tanrım çocuk vermedi. Aha Berfo'yu üstüme kuma getirdiler. Bari onun uşağı olsa da ağamın yüzü gülse. Ne gezer, ikimiz de kısırız diye boynumuzu büküp oturduk. Ama işin içinde iş varmış. Meğer kısır olan biz değilmişiz, Bekir Ağa'ymış. Kabahatin hepsi ondaymış. Hep mahalle ebelerine baktırırlardı bizi. En son şehirli doktor tahlil ne yaptı da o zaman anladık aklan karayı. Ne bilelim erkeğin de kadın gibi kısır olabileceğini kimse söylememişti ki bize. "Kahveniz soğuyor," diyorum. Şehriban'ın sehpanın üzerine bıraktığı, konuğumun içindeki ateşi dökmekten içmeye fırsat bulamadığı kahveyi göstererek. Bu kez elinde fincanla sürdürüyor konuşmasını. "Ağama kalsa üstüme kuma getirmezdi. Ama o kaynanam var ya o kaynanam. Şimdi bile kabahatin oğlunda olduğunu aklına sığdıramıyor. Erkek kısmı da kısır olur muymuş?" diye dudak büküyor. "Bıraksan üçüncüyü getirecek üstümüze. Bekir Ağa'yı kör ocak bırakmayalım diye ortamızdan ayrıldık. Gene de yaranamadık. Varsa yoksa Bekir Efendi. Onun yüzünden Berfo'da ben de ana olamayacağız. Söyle bacım, hak mıdır bu?" Anlattıklarından etkilenmemek mümkün değil. Üzülüyorum. Kapının zili onu avutacak bir şeyler bulamamanın sıkıntısından kurtarıyor beni. Berfo. Kapıdan başını uzatıyor. "Abla, ocağın altını açık bırakmışsın, kapatıverdim." "Gel Berfo," diyorum. "Şehriban sana da bir kahve yapsın." Sözümü ikiletmeden geçip ablasının yanına oturuyor. Aralarındaki yatsınamaz çekişmeye karşın küçüğün büyüğe gösterdiği saygı son derece belirgin. Onun yanında ağzını açıp konuşmuyor bile Berfo. Yalnız kalkarken gözü ablasının getirdiği tatlı tabağında. Bana ulaşmakta bir adım geride kalmanın eksikliğiyle "Hamur mayaladım ben de," diyor. "Tahinli açma getireceğim sana." "Paylaşamıyorlar seni," diye arkalarından gülüyor Şehriban. "En paylaşılmayacak şeyi paylaşıyorlar ama," diyorum. "Kocayı." Namusumu temizledim. Kızımdı, nazımdı, nazlımdı. Çiçeğimdi o benim. Onu soldurmaya kalkan iblisle savaştım ben. Öyle olması gerekiyordu. Ailemin 4. çocuğuyum ben. Benden öncekilerin 3'ü de oğlan. Çok sevinmiş babam kızı olunca. Baklavalar dağıtmış çarşı içinde, fakir doyurmuş, mevlitler okutmuş. "Sultan," demiş bana, "sultanım," demiş. Ama sultanlık da bir noktaya kadar. Doğuluyuz biz. Adetlerimiz, gelenek, göreneklerimiz büyük şehirdekilere benzemez. Ben de babamın, onun yetişemediği yerde abilerimin baskısı altında büyüdüm. İyi bir öğrenciydim, başarılıydım. Öğretmenlerim öve öve göklere çıkarıyordu beni. Ben de onlar gibi okuyup öğretmen olmak istiyordum. Ama istemekle olmuyor. Ortaokul diplomamı aldığımda, kız kısmını fazla okutmaya gelmez dedi babam. Biricik sultanı üzülürmüş, yas tutar karalar bağlarmış, umrunda bile olmadı. Çekip aldılar beni okuldan. Neymiş, gösterişliymişim, güzelmişim, yaşımdan büyük gösteriyormuşum, babamın, abilerimin başını belaya sokarmışım. Çok ağladım, yemeden içmeden kesildim, günlerce odamdan dışarı adımımı atmadım. Annem de benimle beraber kahroldu ama ne yapsın, yalnızca erkek sözünün geçtiği evimizde zerrece hükmü yoktu anacığımın. Neyse ki fazla üstüme gelmiyorlardı, evin içinde özgürdüm. Okumaya tutkun olduğumu bildiklerinden avuntu niyetine deste deste kitap taşıyorlardı bana. Okudum, okudum, okudum. Yazdım da. İçimden taşan isyanımı, sevgilerimi, sevinçlerimi, üzüntülerimi. Kendimce bir orta yol bulmuştum. Ne var ki fazla sürmedi bu buruk saltanatım. Evde oturan kızların kısmeti çabuk açılır diyordu annem. Hele senin gibi endamlı, senin gibi güzel olursa. Biliyordum, kendisi değildi konuşan. Babamın, abilerimin yerine onların ağzından bana biçilen rolü anlatmaya çalışıyordu. Akın akın görücüler gelmeye başlamıştı eve. Fazla uzatmadı bizimkiler. Taliplerin arasından ince eleyip sık dokuyarak ikisi üzerinde karar kıldılar. Ve büyük bir lütufmuş gibi son tercihi bana bıraktılar. 40 katır mı, 40 satır mı misali. Hiçbiri demek gibi bir şansım yoktu. Bunlardan biri olmasa yeni adaylar çıkaracaklardı karşıma. Son talibin öğretmen dedi büyük abim. Metin öğretmen. Kulağıma hoş gelmişti doğrusu. Benim yapmak istediğim işi yapan bir talibim vardı demek. 2 ay içinde evlendik Metin'le. O 24, bense 16 yaşındaydım. Görücü usulüydü. Ama ne yalan söyleyeyim, sevdim kocamı. Hem de çok. Kafalarımız uyuşmuştu. Çok iyi anlaşıyorduk. Bol bol kitap okuyor, sinemaya, tiyatroya gidiyor, saatlerce sohbet ediyorduk. Evliliğimizin 2. yılı kızımızı armağan etti bize. Nazlı koyduk adını. Nazımızdı, Nazlımızdı, her şeyimizdi o bizim. Ömür boyu süren mutluluklar var mıdır bilemiyorum ama bizimki pek kısa sürdü. Metin'e kalp yetmezliği tanısı konulduğunda Nazlı henüz 5 yaşındaydı. Doğumsal anomali dedi doktorlar. Bir sürü tetkik, torbalar dolusu ilaç ve yığınla tavsiye, yapılması ve asla yapılmaması gerekenler. 1 yıl geçti aradan. Metin'in durumu gitgide kötüleşiyordu. Oksijen yetersizliğinden dudakları, parmak uçları morarıyor, birkaç adım yol yürümek bile nefes nefese kalmasına yetiyordu. Kalp nakli olması gerek, dediler. Hastanenin organ nakli bölümünde kayıt açtılar Metin için. Doku uyumu olan bir organ geldiğinde acilen çağrılacaktık ve hemen ameliyata alacaklardı. 6 ay sürdü bekleyişimiz. Olmadı. Daha fazla beklemeye dayanamadı Metin'in kalbi. Bir gece sabaha karşı garip, hırıltılı bir sese uyandım. Kıpkırmızıydı Metin'in suratı, güçlükle nefes alıyordu. Son bir gayretle, "Hoşça kal," dedi bana. "Hoşça kal sultanım, kızımıza iyi bak." Öylesine büyük bir acıydı ki, Nazlı olmasa kocamın ardından gitmekte zerrece tereddüt etmezdim. Ama bana çok değerli bir emanet bırakmıştı kocam. Ona gözüm gibi bakmak boynumun borcuydu. Ana kız devasa bir acının kollarında sımsıkı kenetlendik birbirimize. Metin'den sonra ikimiz, kızım ve ben, kaldığımız yerden yaşantımıza devam edebilirdik. Ama ailem eskisinden de despot bir yaklaşımla beni sahiplenmekte gecikmedi. Dul bir kadın, el kadar çocuğuyla yalnız kalamazdı. Bizim ülkemizde kadın olmak böyle bir şey işte. Yakanda adınla, kimliğinle, kişiliğinle değil, namusludur etiketiyle gezmek zorundasın. Boşanmışsan ya da kocan ölmüş de dul kalmışsan işin daha zor. Şöyle bir ağız dolusu gülemezsin. Yaka bağır açık, dekolte giyinemezsin. Ortalıkta çok görünmek, çok gezmek bile haramdır sana. Yanı sıra düşündüklerini ifade edemezsin, kendini savunamazsın, içinden geldiği gibi davranamazsın. Seninle ilgili kararları bile başkaları alır, ister istemez kabullenmek zorunda kalırsın. Bu gerçeklerin gölgesinde benim de bana biçilen role uymaktan, alnıma yapıştırılan dul kadın kimliğimle baba evine dönmekten başka çarem yoktu ne yazık ki. Kocamla paylaştığımız evi kapatmak çok zor geldi bana. 3-5 parça eşyayı gözyaşları içinde topladım. Bıraksalar eski düzenimizi sürdürebilecektim. Maddi yönden sıkıntıya da düşmezdik. Metin'in ölümünden sonra bağlanan para yeter de artardı bize. İş de bulup çalışırdım. Olmadı. Ama bunları dile getirmem bile olanaksızdı. Baba evinin şartları eskisinden de beterdi. Dul kadın yaftası yapışıp kalmıştı üzerime. Tek başıma ya da kızımın elinden tutup kapı önüne bile çıkamıyordum. Yeniden gündeme gelen iyi bir talibin var diye başlayıp ikinci koca adaylarımı övüp göklere çıkarmakla devam eden muhabbetler de fazlasıyla canımı sıkmaktaydı. Ailenin etkisiz elemanı anacığım da bu kez evin erkeklerinden yana tavır almıştı. Suçlayamazdım onu, benim iyiliğimi istiyordu kendince. Kalabalık içinde konuşmuyordu ama baş başa kaldığımız bir akşamüstü, ''Yavrum'' diye başladı. ''Acını anlıyorum ama gençsin, güzelsin, bir ömür böyle geçmez. Sen istemesen de çevren rahat bırakmaz seni. Düşün, taşın. Metin'den sonra kimselere kocam diyemem ben.'' diye kestim. ''Tamam sultanım, tamam. Kocanın sevgisini ve acısını yüreğinde taşı. Ama önünde yaşanacak uzun yılların olduğunu da unutma. Kendini değilse de kızını düşün. Ona baba olacak, ikinize de kol kanat gerecek, helal süt emmiş birisine evet demen hem Nazlı'yı hem de seni bu eziyetten kurtarır. Burada yaşadığım hayatın eziyet olduğunun bilincindeydi annem. Ve tek kurtuluş yolunun yeni bir evlilikten geçeceğine inanıyordu. Birkaç gün sonra da dört dörtlük yeni bir talibim olduğunu müjdeledi. Adı İlyas dedi. Çarşı içinde büyük bir esnaf lokantası var. Para, pul, gani. Yeni ayrılmış karısından. Senin gibi dul o da. Çöpsüz üzüm anlayacağın. Amma da çöpsüz üzüm ha diye diklendim. Neden ayrılmış karısından? Hiçbir kadın tatlı ekmeğini bırakıp gitmez. Vardır altında bir maraza. Kadının çocuğu olmuyormuş kızım. İmam nikahıyla oturuyorlarmış zaten. Ama sana resmi nikah yapacak. Çocuğuna baba, ona da koca olurum demiş babana. Her şey inceden inceye konuşulmuş demek diye haykırdım öfkeyle. Bana soran, benim fikrimi alan yok. Ben sordum ya işte. Güler misin, ağlar mısın? Ah benim garip anam, sen sorsan ne olur, sormasan ne olur? Benimle yüz yüze konuşmayı kendilerine yediremediklerinden, biraz da vereceğim ters bir yanıta muhatap olmamak için gariban anamı doldurup doldurup üzerime salıyorlardı. Duyduklarımı kulak ardı edip yok saydım. Ancak aynı gün yaşadığımız bir olay kafamda farklı bir ışık yaktı. Nazlı halının üzerine oturmuş oyuncaklarıyla oynuyordu. Su istedi benden. Gidip getirdim. Bir elinde oyuncak bebeği, diğerinde su bardağı. İkisini birden idare etmeyi beceremedi yavrum. Bardağın beton zemine çakılmasıyla tuz buz olması, Nazlı'nın korku dolu gözlerle bana bakışı. Ve abilerimden en küçük olan, diğerlerine göre kendime daha yakın hissettiğim Necmi'nin kızımın suratında patlayan tokatı. O pes pembe, yumuşacık yanaklarındaki 5 parmak izi. Çocuk masumiyetiyle bakan gözlerdeki yaşlar. Kucağıma alıp sımsıkı sarıldım kızımı. Şu son talip var ya dedim anneme. Görüşelim kendisiyle. 2 haftanın içinde evlendik İlyas'la. Nikahtan bir gece önce uzun uzun dertleştim Metin'le. Af diledim ondan. Yalvarırım anla beni dedim. Başka çare bırakmadılar bana. Tanıdığım kadarıyla iyi bir insandı İlyas. Şefkatliydi, anlayışlıydı. Hepsinden önemlisi Nazlı'yı kendi kızı gibi benimsemişti. Eli açıktı. Kızıma bana küçük sürprizler yapıyor, her akşam iş dönüşünde eli kolu dolu geliyordu eve. 2 yıl geçti aradan. İlyas'la benim ortak bir çocuğumuz olmadı. Kocamın sırrını ancak o zaman öğrendim. Güya ilk karısından çocuğu olmadığı için ayrılmıştı. İşin aslı başkaymış meğer. Çocuğu olmayan kadın değil, bizimkiymiş. Böylesi benim de işime gelmişti. Hala asıl kocamın Metin olduğunu düşünüyordum ben ve kendimi ona ait hissediyordum. Bir başkasından doğacak çocuğa hiç gerek yoktu. Evlenirken tek şart koşmuştum İlyas'a. Kızım okuyacaktı. Okuyabildiği yere kadar. Benim yaşadıklarımı yaşamasındı Nazlım. Kimseye bağımlı olmadan kendi ayaklarının üzerinde durabilsindi. Tamam demişti İlyas, elimden geleni yaparım ben. Ama ne yazık ki verilen sözler buz üstüne yazılan yazılar gibi silinip gidiyordu. Nazlı 8. sınıfı bitirdiğinde buraya kadar dedi İlyas. Güzel kız, gösterişli kız, başımı belaya sokmayın benim. Aynı filmi bir kez daha seyrediyor gibiydim. Benim bir zamanlar yaşadıklarımı şimdi de kızım yaşıyordu. Nazlı'nın ilköğretim diplomasını alıp eve kapanması ve konulan yasaklar. Tek başına, değil sokağa, balkona bile çıkmayacak, kimseyle telefonda konuşamayacak, onu yoldan çıkarabilecek komşu kızlarıyla asla arkadaşlık etmeyecekti kızım. 15 yaşına girmişti Nazlı. Dünyalar güzeliydi yavrum. Bir bakanın bir daha dönüp bakacağı güzellikti. İlyas da ben de gurur duyuyorduk onunla. O güne kadar İlyas'la aramızda kayda değer bir çatışma olmamıştı. Benim en hassas olduğum konu Nazlı'ydı. Eh, o da en az benim kadar ihtimam gösteriyordu kızıma. Bir dediğini iki etmiyor, hediyelere boğuyordu ikimizi de. Allah'ı var, hiç sıkmıyordu beni. Üzerimdeki eski baskı ve yasaklar rafa kaldırılmıştı. Hiç olmadığım kadar özgür hissediyordum kendimi. Gönlümce sokağa çıkabiliyor, alışveriş yapıyor, apartman komşularıyla görüşebiliyordum. Bu arada ilginç bir iş teklifi aldım. Üst kat komşumuz yalnızca öğleden sonraları annesinin yanında oturup oturmayacağımı sordu bana. Perihan Hanım da, kocası da avukattı ve bir avukatlık büroları vardı. Perihan Hanım sabahtan öğlene kadar evde çalışıyor, öğleden sonra gidiyordu büroya. Benden istediği de evde olmadığı saatlerde annesinin yanında oturup ona yarenlik etmemdi. Önce İlyas'a danıştım tabii ki. Olumlu karşıladı. Neden olmasın dedi. Senin için de bir değişiklik olur. Evin işi aksamayacaktı nasılsa. Öğlene kadar yemeğimi pişirir, temizliğimi yapar, sonra da Tonton teyzemizin yanına giderdim. Düzenimizi kurmuştuk. Akşamüstü eve geldiğimde İlyas ve Nazlı beraberce karşılıyorlardı beni. İlyas son günlerde işi biraz boşlamış mıydı ne? Bıktım her gün aynı şeyleri yapmaktan diye yakınıyordu. Teyze oğluna yıkmıştı lokantanın yükünü. Günlerce dükkana uğramadığı oluyordu. Nazlı'da da nedenini çözemediğim bir gariplik vardı. Eski cıvıl cıvıl hali gitmiş, dertli bir ifade oturmuştu yüzüne. Gençlik bunalımı dedikleri buydu galiba. Haklıydı çocuk. Dört duvar arasında kimselerle görüşmeden, arkadaşsız, yarensiz çile çekiyordu garibim. İlyas'la konuşup biraz olsun zincirlerini gevşetmeliydim kızımın. O gün her zamankinden erken döndü Perihan Hanım. Kahve içtik, karşılıklı sohbet ettik biraz. Kalktım. Kendi anahtarımla açtım kapıyı. Her zamanki gibi. Loştu içerisi. Salonun buzlu camlı kapısı kapalıydı. Hiç kapatmazdık oysa. Hızlı adımlarla yürüyüp kapıyı açtım. Ve dünya başıma yıkıldı o an. İlyas'ın sırtını gördüm önce. Ardından da altındaki Nazlı'yı. Fark etmediler beni. Sızlanıyordu Nazlı, ağlıyordu. Yapma, ne olur yapma diye yalvarıyordu. Nazlı diye haykırarak İlyas'ın ensesine yapıştım. Bir yandan da bırak onu canavar herif, bırak kızımı diye bağırıyordum. Neden sonra ayıldı İlyas. Doğrulup kalktı kızımın üzerinden. Üzerinde beyaz atlet, altı çıplak. Nazlım, benim nazlı kızımsa utancından kıpkırmızı, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. İlyas ahlaksızı yaptıkları yetmezmiş gibi bana dönüp ne var yani, ona da hoca nikahı kıyarım, ana kız gül gibi geçinip gidersiniz, demez mi? Kendimi kaybetmişim. Sobanın yanındaki mangal küreğini kaptığım gibi var gücümle İlyas'ın kafasına vurdum. Vurdum, vurdum. Küreğin altında kıvrılıveren iğrenç bedeni hareketsiz kalana kadar. Kan içindeydi her taraf. Nazlı ise duvarın dibine sinmiş, için için ağlıyordu. Suçluydum. Metin'in bana bıraktığı emaneti koruyamamıştım. Ama cılız bir avuntum vardı. Hani erkekler söyler ya hep, benimki de o hesap. Namusumu temizledim. Hak etmişti. Kaçık. 25 Ağustos. Apartmanın ağır demir kapısını açıp yol veriyor bana. Bugün işe gitmemiş. Tüm randevularını iptal etmiş. Hayret, bu işi bu kadar önemsiyor demek. O hiç sevmediğim kahverengi takım elbisesi var üzerinde. Bej bir gömlek, bej üzerine kahverengi çizgili hapishane parmaklıklarını çağrıştıran berbat bir kravat. Benim giyim tarzımın da onu huzursuz ettiği kesin. Dizleri yırtık eskitilmiş kot pantolon, nar çiçeği kırmızı, göbeği açık, askılı penye bluz, parmak arası sandaletler. Saçlarımın yarısını örten cam göbeği mavi bandana da cabası. Yüzümde dirhem makyaj yok. Dudaklarıma sürdüğüm, solgun yanaklarımın ortasında lav ateşi gibi alev alev yanan cart kırmızı parlak ruju saymazsak. Ne o öyle ciğer yemiş de ağzını yıkamamış gibi, diyor. Her zamanki gibi kaba ve avam. Geriye doğru iki adım atıp gitmekten vazgeçebileceğimi ima ederek, ağzında gevelemeye çalıştığı sözcükleri gitgide cılızlaşan itiraz iniltilerine dönüştürüveriyorum. İkimiz de nedenli uyumsuz bir çift görünümü sergilediğimizin farkındayız. Beni hiç ilgilendirmiyor bu durum. Onun huzursuzluğuysa umurumda bile değil. Asansörle üçüncü kata çıkıyoruz. Muayenehanenin önünde bir süre tepeden tırnağa süzüyor beni. Gizlemeyi beceremediği bir öfkeyle başını iki yana sallıyor. Sonra zile basıyor. Onu böyle eli kolu bağlı, ne yapacağını bilemez bir halde görmenin keyfini içime çekip, yüzümde hınzır bir gülüşle açılan kapıdan içeri süzülüveriyorum. Kendine has, benimse alışkanlıktan da öte, göre göre ezberlediğim ama bir yabancıya garip gelebilecek mağrur edasıyla, ceketinin cebinden kartını çıkarıp sekretere uzatıyor. Tamam, diyor sekreter, doktor bey sizi bekliyor. Duvardan duvara gül kurusu halı kaplı, pastel renkli mobilyalarla döşenmiş bekleme salonunu adımlayıp muayene odasına geçiyoruz. Bırakırsa kaçıverecekmişim gibi sol kolumu mengene misali sıkıp hareketlerimi yönlendiren parmakları doktorun karşısına gelince çözülüveriyor. Ben doktor Fikret Karcı diyerek elini uzatıyor. Bu da eşim Nihan Karcı. Hoş geldiniz efendim, bizim için büyük onur. Gerçekten onur mu duyuyor yoksa meslektaşını pohpohlamak için mi böyle söylüyor, kestirmesi güç. Masasının önündeki sağlı sollu koltuklara yerleşiyoruz. Hakkınızda duyduğum övgüler bizi buraya getirdi. Derin bir soluk alıyor bu sözünün ardından Fikret. Burada bulunmaktan hoşnut olmadığı öylesine belli ki. Gözlemlediğim kadarıyla eşim menopoz dönemini biraz ağır geçiriyor. Sizden yardımcı olmanızı istediğimiz bazı sorunlarımız var. Yersiz fobiler, panik ataklar, uyku düzensizliği, bedensel dayanağı olmayan psikomatik ağrılar, manik davranışlar. Onlar bizim değil, yalnızca benim sorunlarım diye araya giriveriyorum. İkisi birden bana dönüyor. Sorunlarınızı benimsemiş olmanız iyi bir başlangıç diyor çiçeği burnunda doktorum. Ardından konu ben değilmişim gibi beni yok sayarak genel tıp konularında derin bir sohbete dalıyorlar. Aslında birbirlerini tarttıklarını sezebiliyorum. Ünlü kardiyolog Fikret Karcı, en az onun kadar ünlü psikiyatr Engin Onur'a karşı. İzlemesi bayağı eğlenceli. Az sonra kalkıyor Fikret, küçük kızını anaokulu müdürüne teslim etmiş şefkatli bir baba gibi. Söyleyeceğini söyledi, gidecek. Sonra da kaçık olup olmadığımı, kaçıksam öyle olması nasıl da işine gelir, kaçıklık derecemi meslektaşına sorup öğrenecek. İlk terapi seansımıza başlayabiliriz artık. İsterseniz divana geçebilirsiniz. Engin Bey'in divan dediği, vişne çürüğü maroken kaplı muayene masası. Hayır diye karşı çıkıyorum. Koltuk daha iyi. Zorlama yok. Karşıma geçip oturuyor. Dizlerinin üstünde bir bloknot, elinde kalem. Beni dinlemeye hazır. Bir saat boyunca kafama estiği gibi konuşabilirim. Bu bir saatin parasını kocam ödüyor. İçimden geldiğince zırvalama hakkına sahibim. Gördüğünüz gibi diyorum, biz manik depresif bir çiftiz. Kocam depresif, ben manik. Kutuplarla ekvator kadar farklıyız birbirimizden. O ne kadar karamsar ve içe dönükse, ben de o kadar iyimser ve dışa dönüyüm. İşimiz kolay o halde, diye gülümsüyor. Konuşmayı da seviyorsunuz. Sen öyle san. Ağzımdan denetimim dışında çıkacak bir tek sözcük duyarsan o zaman sevinirsin. Genelde hastaların suskunlukları zorlar bizi. Kolay lokma olarak görülmenin sıkıntısıyla yerimden kalkıp odanın içinde dolanmaya başlıyorum. Köşede, kütüphane ile duvar arasında, uzaktan loş ışıkta içini boş sandığım, büyüyecek bir kuş kafesi fark ediyorum. Kafesin sahibi, asık suratlı, kocaman bir papağan. Konuşur mu bu? Pek az, yabancı biri varsa hiç. Yanlış seçim, diyerek gülüyorum. Buraya bir muhabbet kuşu ya da bülbül koymalıydınız. Hastalarınızda konuşma isteği yaratırdı hiç değilse. Dikkatlice inceliyor beni. Gördüğüm kadarıyla çok zeki ve esprili bir kişiliğiniz var. Kanma Nihan, övgüye boğarak kazanmaya çalışıyor seni. Dönüp yerime oturuyorum. Hastalarınız güvenirler mi size? Güvenmeliler, onlara yardım etmek için buradayım. Benim bildiğim insana kendisinden başka hiç kimse yardım edemez. Birden yerimden kalkıp kapıya doğru yürüyorum. Bugünlük bu kadar yetmez mi? Yoruldum, diyerek vereceği yanıtı beklemeden dışarı atıyorum kendimi. Hayret, Fikret gitmemiş. Elimden tutup eve götürmek için bekliyor beni. Tıpkı babam gibi. 1 Eylül. Sekreterin adı Nurdan. Sıradan bir sekreter olmadığı belli. Çok sayıda aday arasından seçilmiş olmalı. Ölçülü, nerede nasıl davranacağının bilincinde, gerçek bir üst düzey yardımcı, bir sağ kol. Bense aynı uçuk çizgimdeyim. Civciv sarısı kadife eşofmanım, aynı renkteki spor ayakkabılarım, uçları mavi boncuklu rengarenk şeritlerle at kuyruğu şeklinde topladığım saçlarım, makyajsız çilli yüzümle koşuya çıkmış da geçerken uğramış bir genç kız, yok yok daha da ötesi haşarı bir kız çocuğu havasındayım. Menopoza girmiş bir kız çocuğu, ne komik. Divana uzanmayı ister misiniz diyor Engin Bey. Her seferinde bu soruyu soracak anlaşılan. Hayır diye kestirip atıyorum. Üstelemiyor. Şu uyku düzensizliğiniz diye başlıyor. Uykularım düzensiz değil diyerek kesiyorum sözünü. Soru dolu bakışları üzerimde. Devam ediyorum. Bir yakınınızın iyi uyuyup uyumadığını siz uykudayken anlayamazsınız. Öyle değil mi? Sabaha karşı eve dönen eşim beni ayakta görünce uyku bozukluğum olduğunu düşünüyor. Bir de kariyer sahibi bir doktor olsa da tıp kitapları dışında kitap tanımayan, okumayı sevmeyen bir kişi. Karısının el ayak çekildikten sonra bir şeyler okumak için geç saatlere kadar uyanık kalmasını başka türlü yorumlayamıyor ne yazık ki. Uykum kaçtığı için kitapla oyalanmıyorum ben. Okumakla bütünleştiğim için bazı geceler uykumu biraz erteliyorum. Hepsi bu. O halde sorun yok. Size küçük dozda hafif bir uyku ilacı vermeyi düşünüyordum ama... Dedim ya, hiç gerek yok. Eşimin düzensizlik diye tanımladığı bir düzeni sürdürüyorum ben. Çok mu aklı başında konuştum ne? Doktorumun bakışları, hastaya gösterilen saygı ve ilginin üzerinde beğeni de içeriyor gibi. Tavırları son derece yumuşak. Üzerime gelmeden, benim anlattıklarımla yetinerek yakınlaşmaya çalıştığını görebiliyorum. Dikkatli olmalıyım. Bu tür davranışlar, uyguladığı taktiğin bir parçası da olabilir. Deli dolu çizgimden ödün vermemeliyim. Ne zaman başlayacak sorgulama? Hafifçe irkiliyor. Sorgulama yok, diyor. Serbest çağrışım yoluyla söyleşiyoruz yalnızca. Konuşulanlar benimle sınırlı ama. Yo, hayır, diye karşı çıkıyor. İstediğiniz her konuda konuşabiliriz. Oldu o zaman, diyorum. Bir soru da benden. Hastalarınız size direnç gösterirler mi? Bir noktaya kadar, gereken güven ortamı oluştuktan sonra direnç de kendiliğinden kırılıverir. Gözlerimi iyice kısıp, size neden güveneyim ki diye soru veriyorum. Kitaplardan fırlamış basma kalıp yöntemlerle umarsız bir tutukluyu sorgular gibi beni çözecek, sonra da elde ettiğiniz bulguları kocama rapor edeceksiniz. Bir düşünce suçlusunu konuşturmak uğruna olmadık yollar deneyen, içine düştüğü bıkkınlık ve bezginlik dehlizinden çıkabilmek için istenilen doğrultuda ifade veren kurbanı, üstlerine gammazlayan güçlerden ne farkınız var ki? Böyle bir konuşmayı hiç beklemediği belli. Ama renk vermiyor. Belki merak edersiniz, sizin gibi dile getiremeselerdi, tüm hastalarda bu tedirginlik vardır. Ama inanın, burada konuşulanlar burada kalır. Eşinize o da sorarsa bir cümleyle izlenimlerimi iletmemin dışında tabii. Doğru söylüyor gibi, yine de yanılmış olabilirim. Eve gidince kendimle baş başa kaldığımda tüm konuştuklarımızı öz süzgecimden geçirip tarafsızca değerlendirmeliyim. 27 Ekim. Nurdan bugün gözüme her zamankinden güzel görünüyor. Doğal gibi duran ama özenle yapıldığı belli makyajıyla aslında gerek yokmuş da kendine ciddi bir hava versin diye taktığına inandığım çerçevesiz gözlüğüyle çok hoş. Ama asıl hoşuma giden bakışlarında yakaladığım belli belirsiz şaşkınlık. Nasıl şaşırmasın kızcağız, bugüne kadar öyle farklı kalıplarda gördü ki beni. Siyah tayörlü, ince topuklu, şık iskarpinli, saçları ensede toplanmış, derli toplu bir hanımefendi görünümünü benimle özdeşleştirememekte yerden göğe kadar haklı değil mi? Bakalım Engin Bey ne düşünecek bu yepyeni Nihan Hanım hakkında? Hayret, hiç ayrımsamıyor bile. Divana geçmeyi arzu eder miydiniz diye soruyor kayıtsızca. Kızıyorum ama kızgınlığımı belli etmek işime gelmiyor. Bunun acısını başka yerden çıkarmalıyım. Divan, divan diyerek muayene masasının ayak ucuna yaklaşıyorum. Şurasında iki tane metal çengel eksik. Hani uzanıp bacaklarımızı uzatıyoruz ya. Onlar da olsa jinekologların muayene masalarından farkı kalmayacak. Dikkatle yüzüme bakıyor. Bense gereksiz konuştuğuma hayıflanıyorum. Açık verdiğimin farkındayım. Eliyle her zamanki koltuğu işaret ediyor. Suçlu suçlu başım önümde gevşek adımlarla yürüyüp oturuyorum. Neden kendinizi gizlemeye çalışıyorsunuz? Diyor. Giysilerinizi, yaptığınız ya da yapmadığınız makyajınızı, maske olarak kullandığınızı düşündünüz mü hiç? Farkında. Bendeki değişikliğin farkında. Ama bir psikiyatr o. Yorumu da böyle olacak haliyle. Yaramazlık sonrası hırçınlığı yatışmış uslu bir çocuk gibi umarsızca yüzüne bakıyorum. İçinizden geldiği gibi olun. Nasıl rahat ediyorsanız öyle. Başkalarını düşünerek kendinize şekil vermeye çalışırsanız, kimseyi memnun edememeniz bir yana kişiliğinizden ödün verdiğinizle kalırsınız. Doktorum değil de arkadaşımmış gibi konuşuyor. Sıcacık, okşarcasına. Baştan beri içimde saklı tuttuğum o kas katı direnç noktası yavaş yavaş erimekte. Daha önceleri sözünü ettiği güven duygusu bu mu acaba? Kucağındaki bloknota bir şeyler çiziyor, karalıyor. Birden kararlılıkla başını kaldırıp gözlerimi gözlerine hapsederek ilk kez bir jinekoloğa ne zaman muayene oldunuz diye tepeden inme soru veriyor. İşte sonunda yakalandım. Ama hayır, pes etmeyeceğim. Şimdi de Freudçuluk mu oynayacağız diyerek gülmeye çabalıyorum. Aslında söylediğim kendini psikanalizci Sigmund Freud mu sanıyorsun demenin kibarcası. Hayır diyor sertçe. Serbest çağrışımdan yola çıktık ya. Jinekolog masasında sizi rahatsız eden bir şeyler olduğunu düşünüyorum. 16 yaşındaydım diyorum umursamaz bir tavırla. Adet düzensizliklerim vardı. Annemle beraber onun jinekoloğuna gittik. Ama o çengellere bacaklarımı koymadım bile. Şöyle karından üstün körü bir muayene, 2 aylık bir hormon tedavisi, hepsi bu. Ya sonra, o masaya ilk kez muayene için yatışınız? Hayır, hayır, asla anlatmayacağım sana. Ne gerek var ki? İlk nişanımdan ayrıldığımda babamın kızlık muayenesi için beni kolumdan tutup sürükleye sürükleye hoyrat bir jinekoloğa götürdüğünü... Ben namusum için doğdum, namusum için yaşarım. O oğlanla ne halklar karıştırdığını bilmem gerek diyerek bas bas bağırdığını, döktüğüm gözyaşlarını, onu inandırmak uğruna ettiğim yeminleri, dünyaya bir bebek getirmek ya da kürtaj olmak için yatan kadınların bacaklarını uzattıkları o buz gibi çengellere değen derimin nasıl alev alev yandığını, körpecik bedenimin kas katı kesilip elektrik akımı verilmişçesine nasıl zangır zangır titrediğini, doktorun kızdır yolunda verdiği raporun öfkemi ve isyanımı daha da kamçıladığını. Bilmesen de olur sevgili doktorum, kusura bakma ama bunları anlatarak kendimi ikinci kez aşağılatamam. Evet, sizi dinliyorum. İkinci kez jinekoloğa gidişiniz ve muayene koltuğuna uzanışınız. İkinci kez, üçüncü kez olduğunu bir tek ben bileceğim. Fikret'le onun tıp fakültesinden sınıf arkadaşı olan ünlü bir jinekoloğa gittik. Henüz nişanlıydık. Düğünümüze 1 hafta vardı. Sorun neydi? Engelleyemediğim bir sinirle gülmeye başladım. Sorun falan yoktu. Fikret arkadaşına beni iyice bir muayene etmesini söyledi. Evlendiğimizde cinsel yönden onu tatmin edebilecek miydim? Nereden belli olacaksa? Üretken miydim? Çocuğumun olmasını engelleyecek fizyolojik bir bozukluğum var mıydı? Bir tür dişilik sınavı anlayacağınız. Doktorumun yüzünde belirgin bir şaşkınlık ifadesi var. Gözlerini iri iri açmış, öylece bakıyor. Söylediklerimin doğruluğuna inanmakla inanmamak arasında gidip geldiğini tahmin edebiliyorum. Sonunda kendini toparlayıp konuşmaya başlıyor. Peki bu duruma nasıl bir tepki verdiniz? Hiçbir tepki vermedim. Veremedim. Umursamaz göründüm. Ama zaman geçtikçe keşke ben de ensesinden tutup bir üroloğa götürebilseydim onu diye düşündüm. Bu adam benim için yeterli mi, değil mi sorusunun yanıtını almak, benim dişiliğime karşı onun erkekliğini sorgulamak için. Anlıyorum, diyor usulca. Bu anlattıklarınız tüm sorunlarınızın anahtarı olabilir. Hiçbir şey anlamıyor aslında. Anlayamaz ama üzgün olduğu kesin. Onun bana hak verir tavrı karşısında yarı yarıya çözülmekte sakınca görmüyorum. Doktora her gidişim bir sınav oldu benim için, diyorum. Doğru olmadığını kim iddia edebilir? Babamla gidişimde kızlık barajını aşmıştım, evlenme arifesinde de dişilik sınavını. Buraya gelişim de öyle değil mi? Karısının kaçık olup olmadığını profesyonel bir ağızdan duymak istiyordu Profesör Doktor Fikret Karcı. Hayır, diye karşı çıkıyor doktorum. Sizin patolojik hiçbir bulgunuz yok. Anladığım kadarıyla kendinizi hiçbir zaman özgür hissedememişsiniz. Özgürlükler kısıtlanınca verilen doğal tepkileri göstermeniz de son derece olağan. Kısıtlamalar bir noktaya kadar geçerli oluyor Engin Bey, diyorum. Örneğin kocamdan ve babamdan nefret etme özgürlüğümü sonuna kadar kullandım ben. Gözlerinde söylediklerimi onaylayan, hatta daha da fazlası için beni yüreklendiren takdir dolu bir ışıltı var. Benimle aynı duyguları paylaşıyor, eminim. Biliyor musunuz, diyorum alçak sesle, kocamdan ayrılmaya karar verdim. En kısa zamanda boşanıyoruz ve bunu ilk kez size açıklıyorum. Gözlerindeki ışıltı daha da belirginleşiyor. En doğru kararı vermişsin dememek için kendini zor tuttuğunu görebiliyorum. Son kez elini sıkıp ağır adımlarla dışarı çıkıyorum. Çantamı açıp ince uzun zarfın içindeki parayı Nurdan'ın masasına bırakıyorum. Bu son, Nurdan, diyorum. Artık çok ama çok iyiyim. Kapıya kadar uğurluyor beni. Asansörü çağıracak oluyor, istemiyorum. Merdivenlerden inmeyi yeğliyorum. Topuk seslerim apartmanın duvarlarında yankılanıyor. Tak, tak, tak, tak. Kaçıklık sınavından da yüzümün akıyla geçtiğimi müjdeler gibi. Eve gitmeye hiç niyetim yok. Hedefim de şu günlerde pek revaçta olan ıssız kadınlar sokağındaki kahvehane var. Şöyle az şekerli, okkalı bir Türk kahvesini fazlasıyla hak etmedim mi sizce de? Tekne kazıntısı. Buruk bir gurbetçi öyküsü. Eskiden yufka ya da bazlama yapılacağı zaman hamuru hamur teknesi adı verilen kabın içinde yoğururlardı. Ekmek yaparken de içinden parça parça alınan hamur elde açılıp pişirilirdi. Parça hamurlar bitince teknenin dibinde kalanlar toplanır ve ondan da ekmek yapılırdı. Ama yapılan bu son ekmek diğerlerine göre daha küçük ve farklı biçimde olurdu. Bu benzetmeden yola çıkarak beklenmedik bir zaman diliminde çıkagelen bebelere tekne kazıntısı demek adet olmuştu. Aile içinde en çok üzerine titrenen çocuklardır onlar. Herkes bilir onların tekne kazıntısı olduğunu ve gerçek isimlerinden çok şu bizim tekne kazıntısı diye anılırlar. Ne var ki çevredekilerin göz bebeği olmanın yanı sıra omuzlarında ağır bir yükü de taşımak zorundadırlar. Kendisi daha ilkokula başlarken kardeşleri çoktan okullarını bitirip hayata atıldıklarından, yaşıtlarından çok daha olgun bir karaktere sahip olurlar. Gençlik dönemleri anne babanın yaşlılık dönemine denk gelir. Ailedeki onca yetişkin arasında tek ve en küçük olduklarından çok sevilir ve şımartılırlar. Ailenin en küçüğü oldukları için yakın çevrelerinde oyun oynayacak kimseyi bulamazlar. Ama tartışmasız ana babalarının son heyecanları ve kıymetlileridir. El bebek, gül bebek seni şımartmışlar, yerlere göklere sığdıramamışlar. İşte böyle başlayan o şarkı onlar için söylenmiştir sanki. Annemle babam da el bebek, gül bebek diye okşaya seve büyütmüşler beni. Ellerinden gelse dizlerinin dibinde oturtacak, yabana vermeyeceklermiş tekne kazıntılarını. Çok isteyenim olmuş, hepsini geri çevirmiş babam. Ama sonunda pes etmek zorunda kalmış. Ve karşısına çıkan son damat adayı umduğundan dişli çıkınca, gözünün önünden bir saniye bile ayırmak istemediği kızını, beni Almanya'da yaşayan bir Türk'le evlendirip, gurbet ellere göndermeye razı olmuş. Sık sık her fırsatta beni Türkiye'ye gönderip hasret gidermek şartıyla. Yepyeni bir sayfa açılmıştı önüme. Almanya-Hamburg günleri. Yakışıklıydı eşim. İyi laf yapıyordu ağzı. Babamı da tatlı diliyle razı etmişti zaten. Ne var ki İstanbul'da kendini ifade ederken anlattıklarıyla Hamburg'daki gerçekler taban tabana zıttı. Üniversite mezunu olduğunu söylemişti babama. Sözüm ona elektrik mühendisiydi. Teknik lise mezunu olduğunu Almanya'da öğrendim. Önemsemedim. Sağlam bir işi olsun yeterdi. Ama ne yazık ki o da yoktu. Tam bir hayal kırıklığıydı benim için. Çileli, kahır dolu, birbirinden beter günlerin içinde bulmuştum kendimi. Üstüne toz kondurmadığı kızının halini gelsin de görsündü babam. Gece hayatı, içki, kumar, ne desen vardı kocamda. Küçümseme, aşağılama, küfür, dayak. Kendisi gibi serkeş arkadaşlarına meze hazırlamadım diye acımasızca dövüyordu beni. Çaresizdim, mosmor bir yüzle hizmet ediyordum ipsiz sapsızlara. Tam çekip Türkiye'ye dönmeye karar vermiştim ki elim kolum bağlanıverdi. Hamileydim. Kızımı kucağıma aldığımda bir şeylerin değişebileceğini umut ediyordum. Saflık işte. Eskisinden de beter şiddet uyguluyor, işkence ediyordu bana. İyiden iyiye azıtmıştı. Akşam evden çıkıp sabah geliyordu. Aç bırakıyordu beni. 3 gün 3 dilim ekmekle idare ettiğim oldu. Ben önemli değildim ama çocuğumun da boynu büküktü. Açız diye isyan ettim sonunda. Nereden para bulayım diye haykırdı. Çık sokaklara sat kendini, benden daha iyi para kazanırsın dedi utanmadan. Korku içindeydim. Aynı yastığa baş koyduğum kocam beni öldürecek ya da koynuma erkek sokacak diye kapıyı kilitliyordum yatarken. Türkiye'ye dönmek en akıllıcasıydı. Ama çocuğunu elinden alırım, hiçbir şey yapamazsın diye gözdağı veriyordu bana. Avukat tuttum ve avukatımın yönlendirmesiyle Hamburg'daki kadın sığınma evinde aldım soluğu. Oradaki tek Türk kadın bendim. Kızımla beraber 3,5 ay kaldık orada. Sonra ev tuttum. Bir markette çalışmaya başladım. Bir yandan da Almancamı geliştirmek için geceli gündüzlü çalışıyordum. Asla aciz değildi kadınlar. Her biri dünyaya bedeldi. Çabalarımın ödülünü, her cefayı beraberce paylaşmak zorunda kaldığım kızım verdi bana. Sen çok güzel ve çok güçlü bir kadınsın. İyi ki benim annem oldun. Seni çok ama çok seviyorum diyerek sımsıkı sarıldı bana. Henüz 7 yaşında ve ilkokula gidiyor. Eşimse nerede olduğumuzu bile bilmiyor. Mahkeme uzak durma ve yaklaşmama cezası verdi. Telefon numaram ve adresimiz gizli. Bana kalsa çoktan dönerdim Türkiye'ye. Ne var ki kızım Alman vatandaşı. Asla ayrılamam ondan. Bir anne çocuğu olmadan ne kadar yaşayabilir ki? Bütün amacım kızıma iyi örnek olabilmek. Kötüsü erkeklerden korkuyor, nefret ediyor onlardan. İnsanlardan kaçan, hırçın bir çocuk. Terapi görüyor. Asla evlenmeyeceğim ben, diyor. Çünkü erkekler kadınları dövüyor. Yapacağım çok iş var. Dünya üzerinde iyi erkeklerin de olduğunu anlatmalıyım ona. Ve şu ana kadar yaşadığı tüm olumsuzlukları unutturmalıyım. Bu benim boynumun borcu. Çocuk gelinler. Ben hiç çocuk olmadım. Fiziksel, fizyolojik ve psikolojik açıdan evlilik ve çocuk doğurma sorumluluğunu taşımaya hazır olmadan evlendirilen kızlardır çocuk gelinler. Eskiden kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlermiş. Yüzyıllar geçti üzerinden, aynı tas, aynı hamam. Şimdi de kız çocuklarının ruhları gömülüyor diri diri. Çocuğum ben, 10 yaşında bir çocuk. Oynayacak oyunlarım var benim, bebeklerim, oyuncaklarım. Bana giydirdiğiniz o kocaman gelinliğin içinde hala çocuğum ben. 10 yaşında bir çocuk. Ben de bir gelinim. Belime namus simgesi olarak bağlanan kırmızı kurdeleyle bir evden çocuk çıkıp diğer eve kadın olarak girdim. Nikah günü çok utanmıştım. Ama benden başka utanan olmamıştı. Sessiz çığlıklarla seslendim anneme. Üstümdekiler kefen gibi anne. Bu bilezikler çok ağır. Bir de ben kadın mı oldum şimdi? Benim çocuğum da oynadığım bu bebeğe benzer mi? 20 yaşındaydı kocam. 9 çocuğun 4.'süydü. Öncesinde hiç görmemiştim onu. Götürdüler, bu senin kocan dediler. Sesimi duyan, halimi hatırımı soran yoktu. Kilim tezgahının başında halı dokurken sessiz çığlıklar atıyordum. 2 ay sonra tezgahın başında yığılıp kaldım. Hastaneye götürdüler beni. Tahliller yapıldı. Hamileydim. Sevinçten havalara uçtu kocam. Ben de sevinmeli miydim bilemiyordum. Ama bana bir can teslim etmişti yaradan. Kabullenecektim. Hiç çocuk olmamıştım ben. Büyüme fırsatı bulamamıştım. Ben de doğacak çocuğumla beraber büyüyecektim. Oğlumu kucağıma aldığımda yalnızca 12 yaşındaydım. O da bir çocuk gelin. Ünzile insan dölü, 10 kardeş 5'i ölü. Büyüdükçe en ufak ve gelir de görücü, inci gibi dişi, söğüdüm ağlar gider, olur hatun kişi. Varmadan 8'ine ergen oldu Ünzile. Hem çocuk hem de kadın, 12'sinde ana. Bir gül gibi al ve narin, bir su gibi saydam ve sakin, susar kadın Ünzile. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan uslanarak hiçbir şey sormuyor. Korkar durur, gitmez köyün en son çitine. İnanır o sınırda dünyanın bittiğine. Ünzile insan dölü, bilinmezlere gebe. Sırların mihnetini yükleyip de beline, varmadan 8'ine ergen oldu Ünzile. Hem kadın hem de çocuk. 12'sinde ana. Bir gül gibi al ve narin. Bir su gibi saydam ve sakin, susar kadın Ünzile. Söz Aysel Gürel. Çocuk gelinlerin en çarpıcı örneği olarak tanıdığımız Ünzile, halen Urfa'nın bir köyünde yaşıyor. 11 yaşındayken kardeş gözüyle baktığı amcaoğluyla evlendirilmiş. 12 yaşında da ikiz bebeklerini almış kucağına. Şu an 8 çocuk anası. Yaşı henüz 30 ama 50-60 yaşında gösteriyor. Ruhuysa 11'inde takılı kalmış. Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı, Sezen Aksu'nun sesinden dinleyip duygu seline kapıldığımız o özel şarkının da kahramanı. 10 kişilik aile sofrasından çocuklarına yetsin diye aç kalkan, sefaletin her türlüsünü yaşamış bir anne. Daha doğduğu gün babasıyla amcası beşik kertmesi yaparak nişanlamışlar bebecikleri. 11 yaşına geldiğinde de 14 yaşındaki amcaoğluyla evlendirivermişler. Ömür boyu kıt kanaat geçinmişler ve hep başkaları tarafından yönlendirilen, yasaklarla örülü bir dünyada yaşamışlar. Okumak yasak, konuşmak yasak, dinlemek yasak. Anne etkisiz eleman zaten, yüzüne bakılmaz, sözü dinlenmez, fikri sorulmaz. Ali için de zor bir durumda aslında. Ünzile 12 yaşında anne olurken o da 15'inde baba oğlu vermişti. Para yok, pul yok, gün gelmiş yiyecek ekmek bulamamışlar. Ünzile'nin en büyük hayali veteriner olmaktı. Köydeki inekler, koyunlar hastalandığında köye gelen veterinerlere imrenirdi. Ah ki ah, ilk imzasını nikah defterine değil, öğretmenin vereceği sınav kağıdına atmayı ne kadar isterdi. Ona kalsa asla 8 çocuk doğurmazdı. Ama en az 2 oğlan doğurmasa kuma getirirlerdi üstüne. Kocasından yana hiçbir şikayeti yoktu. Aynı kaderi paylaşıyorlardı ne de olsa. İyi adamdı Ali, güzel adamdı. Ünzile'nin oyun oynayan çocuklara bakıp ağladığını fark edince, köyün tenha yerlerinde oynayan çocukların yanına götürüyordu onu. O çocuğa bakarken Ünzile oynar, Ünzile bakarken de o. Birlikte büyüdüler. Bir keresinde yakalandı Ünzile, eve götürüp kemiklerini kırarcasına dövdüler. Çocuğuna bak, ortalığı temizle, yemek yap. Ona biçilen rol buydu. Yıllar geçti aradan, ne yazık ki değişen hiçbir şey yok. Şarkıda da söylendiği gibi, susar kadın Ünzile. Aynı kaderi paylaşan ve paylaşacak olan diğer çocuk gelinler gibi. Oğlum. Genç kadın aceleyle indi taksiden. Okulun bahçesini koşarak geçti. Giriş kapısına geldiğinde nefes nefese kalmıştı. Biraz önce iş yerine telefon edip oğlunun hasta olduğu haberini vermişlerdi. Doğruca müdürün odasına gitti. Dudaklarında binbir dua, yüreğinde binbir yakarış. Beraberce okulun revir bölümüne geçtiler. Umut, oğlu, bir taneciği sapsarı bir yüzle uzanmış yatıyordu. Başucundaki okul doktoru, psikolojik bir şok dedi usulca. Sinir krizi geçirmişti oğlu. Nedeni belli değildi. Birkaç sakinleştirici içeren reçeteyi Berna'nın eline tutuşturdu doktor. İlaçların nasıl kullanılması gerektiğini saydı, döktü. Genç kadın onu duymuyordu bile. Oradakilerin yardımıyla Umut'u bir taksiye taşıdılar. Az sonra evlerindeydiler. Doktorun yaptığı iğnenin etkisiyle derin bir uykunun kollarındaydı Umut. İncitmekten korkarcasına ağır devinimlerle oğlunu yatağına yatırdı Berna ve başucuna oturdu. Bu yüz, bu hasta çehre onu yıllar öncesine, bir başka yüze, bir başka hasta çehreye götürüyordu sanki. Fikret, dedi. Fikret, şu anda yanımda olmanı ne kadar isterdim. Öylesine muhtacım ki sana. Başını koltuğun arkasına dayadı. Yıllar öncesine dalıp gidiverdi. Aynı sınıftaydılar Fikret'le. Hukuk fakültesine yeni başlamışlardı. Tanışmıyorlardı henüz. O gün tesadüfen aynı dolmuşa binmişlerdi. Bozuk parası çıkmadı Berna'nın. Fikret arka koltuktan uzanarak bir dahaki sefere borcunuz olsun derken gözlerinin ta içine kadar gülümsedi Berna'ya. Beraber indiler dolmuştan. Sınıfa kadar beraberce yürüdüler ve derste beraberce yan yana oturdular. Birlikteliklerinin ilk günüydü bu. Fikret neşeli, konuşkan, arkadaşlarınca çok sevilen, yanı sıra son derece yakışıklı bir delikanlıydı. Berna da hayat dolu, dünyalar güzeli, cıvıl cıvıl bir genç kız. Kısa zamanda birbirlerinden kopamaz hale gelmişler ve herkesin birbirine yakıştırdığı bir çift olmuşlardı. Arkadaşlarından biri, Fikret nerede diye sorsa, diğeri, tabii ki Berna'nın yanında diye yanıt veriyordu. Aileleri de memnundu bu durumdan. Fakültenin son sınıfına geçtikleri yıl nişanlandılar. Yüzüklerinin takıldığı an umutla bakıyorlardı geleceklerine. Yemin ediyorum ki ömrümce elini bırakmayacağım, demişti Fikret. Her geçen gün bir öncekinden daha çok seveceğim seni, diye fısıldamıştı Berna da. Sonrasında birbirlerinden güç alarak daha da hırslı sarılmışlardı derslerine. Hevesle çalışıyorlardı ve peş peşe girdikleri bitirme sınavlarının ardından ikisi de fakülteden başarıyla mezun olmuşlardı. Gündüz törenle diplomalarını alan çiçeği burnunda mezunlar, akşam içinde güzel bir veda programı yapmışlardı. Başarılarını kutlayacak ve belki de son kez beraberce eğleneceklerdi. Nefis bir müzik eşliğinde yenilecek yemek, biraz içki ve dans hepsinin hakkıydı. Dans ederlerken bir ara Fikret'in rengi soldu. Başı dönüyor, ayakta kalabilmek için güçlükle Berna'ya tutunuyordu. Arkadaşlarıyla vedalaşıp ayrıldılar. Hepsi de "Fikret'e fazla içirme, seninle beraber olunca ikinize birden dayanamıyor" diye takılıyorlardı Berna'ya. Oysa işin rengi farklıydı. Kol kola, zorlukla bir parka kadar yürüdüler. Kanepelerden birine çöktü Fikret. Abuk sabuk şeyler mırıldanıyordu. Şaşkındı Berna. Hareketlerinde sarhoşluktan öte bir şeyler vardı Fikret'in. Yerden toprak alıp yüzüne sürüyor, gülüyor, ağlamaklı sesler çıkarıyor, tanımayan, boş gözlerle bakıyordu Berna'ya. Birden başını kanepeye vurmaya başladı. Berna bütün gücünü sarf ederek tutmaya çabaladı Fikret'i. Nafile, tam koluna yapışmıştı ki Fikret tuttuğu gibi yere savurdu onu. Neden sonra biraz sakinleşir gibi oldu. Kalktı, sarsak adımlarla yürümeye başladı. Usulca koluna girdi Berna. Köşe başındaki taksiye doğru ağır ağır ilerlediler. Şoföre, "Hasta!" diye işaret etti Berna ve kendi evlerinin adresini verdi. Eve geldiklerinde hemen yatağa uzattılar Fikret'i. Berna'nın ailesi şaşkınlık içindeydi. "İçkiyi kaçırdı biraz," diye geçiştirmeye çalıştı Berna. Ancak için için hissediyordu artık. İçkinin etkisi dışında bambaşka bir derdi vardı sevdiği adamın. Öğlene doğru kendine geldi Fikret. Önceki güne dair hiçbir şey hatırlamıyordu. "Alkol bana dokunur," diye geçiştirmeye çalıştı. Neler olduğunu kestiremiyordu ama Berna'yı üzecek bir şeyler yaptığını sezinliyordu. "Affet beni Berna, senden başka sığınağım yok," diye yalvar yakar oldu. Bu kadarı yetmişti Berna'ya. Önceki gece yaşananlar sır olarak kalacaktı içinde. Bütün suçu içkiye yüklemek onun da işine geliyordu. Eskisinden de tutkulu, coşkuyla sarıldılar birbirlerine. Fakülte günleri geride kalmıştı ve programlarını yapmışlardı. Avukatlık stajından önce evlenme kararındaydılar. Aileleri ve yakın arkadaşları arasında küçük bir törenle kutladılar nikahlarını. Staj çalışmaları yüzünden balayına bile çıkamamışlardı. Ama evleri yetiyordu onlara. Küçücük olsa da şipşirin bir yuvaları vardı artık. Bir de hiç bitmeyeceğini sandıkları mutlulukları. Ne var ki çabuk sonu geldi bu güzel günlerin. Evlendiklerinin ikinci ayında hastalandı Fikret. Bu seferki kriz daha da ağır geçiyordu. Başını duvarlara vuruyor, eline geçirdiği her şeyi savuruyor, kırıyor, döküyor, üstündekileri parçalamaya çalışıyordu. Sonunda duvarın dibine yığıldı, kaldı. Dehşet içindeydi Berna. Güçlükle kaldırıp sürükleye sürükleye yatağa götürdü Fikret'i, yatırdı. Yüzündeki yaralara pansuman yaptı. Sabırla, şefkatle bekledi başucunda. Birkaç saat sonunda kendine geldi Fikret. Gene hiçbir şey hatırlamıyordu. Ama bu böyle devam edemezdi. Uzun uzun dil döktü Berna ve güçlükle de olsa kocasını doktora gitmeye razı etti. İkisini de ayrı ayrı dinledi doktor. Fikret'i dikkatle muayene etti. Sağlam bir tanı koyabilmek için kapsamlı tetkikler gerekiyor diyerek uzunca bir listeyi önlerine koydu. Sonuçları almaya tek başına gitti Berna. Ne yazık ki liste halinde eline verilen bulgular hiç de iç açıcı değildi. Tıbbi terimlerden pek bir şey anlamıyordu. Ama doktorun açıklamaları tabloyu yeterince yansıtıyordu. Yanı sıra doktorun Berna'ya yönelttiği soruların yanıtları da nasıl bir çıkmazın içinde olduklarını açıkça göstermekteydi. Düşünce ve algıda bozulma, başkalarının duymadığı sesleri duyma, hayal görme, birileri tarafından düşüncelerinin okunduğunu, hareketlerinin izlendiğini iddia etme, konuşmada aksamalar, sapmalar, davranış bozuklukları, çalışmaya, sosyal etkinliklere, kişiler arası ilişkilere, kişisel görünüm ve hijyene karşı ilgi azalması. Az ya da çok bu belirtilerin hemen hepsi Fikret'te mevcuttu ve maalesef kelimenin tam anlamıyla bir şizofrendi Fikret. Şizofreni genç yaşta başlayan, insanı gitgide kişiler arası ilişkilerden ve gerçeklerden uzaklaştırarak kendine özgü, dışa kapalı bir dünyaya hapseden, duygu ve davranışlarda önemli bozuklukların görüldüğü bir ruhsal hastalıktı. En trajik olanı ve Berna'yı en çok ürküteni de şizofreninin intihar riski en yüksek olan ruhsal bozukluk olmasıydı. Evet, kabul etmeliydi ki Fikret halk diliyle gerçek bir psikopattı. Krizleri kontrol altına alınmazsa tehlikeli olabilirdi. Üstü kapalı da olsa onu hastaneye yatırmanın gerekebileceğini ima etmişti doktor. Kadere boyun eğmişti artık Berna. "Allah'ım," diye dua etti içinden. "Onu ellerimle götürüp akıl hastanesine kapattıracağım günü gösterme bana." Fikret evdeydi artık, stajı bırakmıştı. Sabahtan akşama evde oturup Berna'yı bekliyor, zamanını kitap okumakla geçiriyordu. Krizler iyice sıklaşmıştı. Ama o amansız krizler geçtiğinde onun hasta olduğuna bile inanası gelmiyordu Berna'nın. Gene sevgi dolu saatler geçiriyorlar, her şey yolundaymış gibi sürdürüyorlardı mutluluklarını. Bu arada Berna stajını tamamlamış ve bir şirkette çalışmaya başlamıştı. Ne var ki hüzünle başlıyordu her yeni güne. Evden çıkarken geri geri gidiyordu adımları. Bu yolun sonu korkutuyordu onu. Bazen eve döndüğünde Fikret'i bitkin bir halde yerde yatarken buluyordu. Şaşkındı, perişandı, umutsuzdu. Ama o akşam eve dönerken bambaşka bir heyecanla sarmalanmıştı. Fikret'e vereceği haberin, daha doğrusu müjdenin heyecanıydı bu. O gün gittiği doktor küçük bir test yapmış ve bir bebeği olacağını söylemişti. Bu bebekle yepyeni bir umut doğacak, yepyeni bir ufuk açılacaktı önlerine. Fikret'in yüzünde göreceği sevinci hayal ederek hızlı hızlı yürüyordu. Anahtarıyla kapıyı açtığında ilk gördüğü şey yere devrilmiş sandalye oldu. Sonra dehşetle dondu kaldı. Fikret kendini asmıştı. Var gücüyle haykırdığını hatırlıyordu Berna. Sonra kendini kaybetmişti. Asla tükenmeyecek dedikleri aşkları için ne kadar ağlasa, tüm varlığıyla bağlandığı Fikret'i için ne kadar çırpınsa boştu. Kaderi geri çeviremezdi. Kendini öldürmeyi düşündü düşünmesine ama yalnız değildi artık. Fikret'in bir parçasını taşıyordu bedeninde. Ve o parça asla ölmemeliydi. Bitkisel hayat yaşar gibiydi Berna. Hamilelik dönemini kahır ve gözyaşıyla doldurdu. Her saniye yanındaydı Fikret. Beraberlik yeminlerini tutar gibi doğum sancısı çekerken bile ellerini tutup güç veriyordu sanki karısına. Ve bir oğlu oldu Berna'nın. Adını Umut koydu. Bundan sonraki yaşantısının tek umuduydu çünkü o. Yaşamak onun sesi, mutluluk onun gülüşüydü. Hiçbir anne yavrusunu onun kadar sevemezdi. Kendi ana sevgisi, Fikret'in tadamadığı baba sevgisiyle birleşerek çığ gibi büyüyor ve güçlü bir tutku halini alıyordu. Her çocuk gibi büyüdü ve serpildi Umut'la. Yürüdü, konuştu, ağladı, güldü, hastalandı, okula gitti. Ve 9 yaşına geldi. İlkokul 3. sınıfa gidiyordu artık. Yaşına göre zeki ve esprili bir çocuktu. Berna'nın yıllardır yüreğinde yaşattığı acı, oğlunun çocuksu neşesinde külleniyor gibiydi. Oturduğu yerden güçlükle doğruldu Berna. Aynı şekilde oturmaktan boynu ağrımıştı. Saatlerdir albümlerin içindeki fotoğrafları elden geçirmiş, geride kalmış kareleri buruk tebessümlerle izlemişti. Eskileri yeniden yaşamak acıyla doldurmuştu içini. Ve şimdi önünde daha da acı bir gerçek vardı. Umut da hastaydı galiba. Henüz ileri bir safhada değildi. Ama Berna ufak tefek ipuçlarından yola çıkarak tanıyı koymakta gecikmemişti. Birkaç gün önce ortada hiçbir neden yokken kütüphanesindeki kitapları, giysi dolabındaki giyecekleri odanın ortasına yığmış, parçalamaya çalışıyordu Umut. 2 gün işe gitmedi Berna. Gözü oğlunun üstünde her hareketini izleyerek geçirdi tüm zamanını. Bu arada ana oğul keyifli saatler yaşadılar. Yanılmıştı galiba Berna, 2 günlük kısa tatilin ardından okula dönerken hastalıktan hiçbir iz taşımıyordu Umut. Evet evet, boşuna kuruntu yapmıştı Berna. Normal ve sağlıklı bir çocuktu oğlu. Çalışkan, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından sevilen, başarılı bir öğrenciydi. O gece Umut ders çalışırken Berna da ona kazak örüyordu. Birden rengi soldu Umut'un. Küçücük bedeni sessiz hıçkırıklarla sarsılmaya başladı. Elleri kasılıyor, yüzü garip tiklerle şekilden şekle giriyordu. Berna sımsıkı sarılıp kucaklayarak zapt etmeye çalıştı. Ama küçücük yavrusu 3 kişilik güçteydi sanki. Neden sonra kendini bıraktı Umut? Evet, bu krizi çok iyi tanıyordu Berna. Fikret'in geçirdiği krizlerin bir kopyasıydı sanki. Şiddeti daha hafifti belki ama şekil olarak aynıydı. O gece bilgisayarı açıp şizofreni hakkında daha ayrıntılı bilgiler bulmaya çalıştı Berna. Sorduğu soruların yanıtları hemen beliriyordu ekranda. Soru, çocuklarda şizofreni olur mu? Yanıt, ergenlikten önce nadir görülür. Ancak 5 yaşından büyük çocuklarda da şizofreniye rastlanmıştır. Soru, şizofreninin nedenleri. Yanıt, en başta genetik faktörler gelir. Birinci dereceden akrabası, anne, baba, kardeş, şizofren olanların %10'unda görülmektedir. Yanıtın sonunda bu düşük sayılabilecek bir oran eklemesini görünce, o %10'da bize mi rast geldi diye dişlerinin arasından söylendi Berna. Ertesi sabah doktora gitti ana oğul. Fikret'i götürdüğü dert ortağı doktorun karşısına bu kez de oğluyla çıkıyordu Berna. Gün boyu gereken tetkikler ve tahliller yapıldı ve çıkan sonuçları değerlendirmeye geldi sıra. Maalesef kalıtım, dedi doktor da. Çok sık görülen bir durum değil ama az da olsa bu tür tablolarla karşılaşabiliyoruz. Telaşlanmayın, kontrol altında tutacağız hastamızı. Devamlı kullanması gereken birkaç ilaç var. Bittikçe reçeteyi tazeleriz. Günlük yaşamında herhangi bir değişiklik yapmamız gerekiyor mu? Herhangi bir kısıtlama söz konusu mu? Çevresine zarar vermedikçe bugünkü yaşamını sürdürebilir. Eve dönerken doktorun son söylediği sözler beyninde dans ediyordu Berna'nın. Çevresine zarar vermedikçe. Peki ya öyle olmazsa? Yavrusunu, umudunu, hayattaki tek mutluluğunu doktorların denetimine, açıkçası bir akıl hastanesine mi bırakacaktı? Hayır, buna izin veremezdi. Avcundaki minik eli daha sıkı kavradı. Oğluma bağladığım umutlarımı kırma Tanrım. Onun bana vereceği mutluluğu çok görme. Onun kaderi de babasına benzemesin. Bu kadarına dayanamam, diye mırıldandı. Kas katı kesilmiş dudaklarının arasından. Aradan 3 ay geçmişti. 3 sakin ay. Berna da umutlanmaya başlamıştı. Kim bilir, acımasız kaderi çektiklerini yeterli bulmuştu belki de. O gün 2 arkadaşıyla ders çalışıyordu Umut. Berna yan odada, elindeki kitaba dalmıştı. Birden içeriden gelen seslerle irkildi. Odaya girdiğinde dehşetten dona kaldı. Umut masanın üzerindeki cetvel ve kalemleri arkadaşlarına savuruyor, eline ne geçerse fırlatıyor, garip sesler çıkarıyor, çığlık çığlığa haykırıyordu. Bakışları anlamsız, suratı tanınmaz haldeydi. Berna 2 küçük çocuğun önüne geçerek kendini siper etti. Oğlu, yavrusu, biriciği onu duymuyordu bile. Çılgın gibi yumruklar, tekmeler yağdırıyordu annesine. Sonunda yere yuvarlandı. Oğlunun arkadaşlarına nasıl bir açıklama yapacağını bilemiyordu Berna. Umut hastalandı, diyebildi güçlükle. 2 küçük çocuk şaşkın, korku içinde kaçarcasına uzaklaştılar evden. Umut'u yatağına yatırdı Berna. Binlerce düşünce savaşıyordu kafasında. Doktorun dediklerini anımsadı. Oğlunun hastalığı beklediğinden de çabuk ilerlemişti. Ve bir tercih noktasına gelmişti Berna. Ya bekleyip Umut'un da Fikret gibi adım adım yok olmasına tanık olacak, ya da doktorun söylediği gibi oğlunu tıbbın kontrolüne, daha doğrusu hapsine teslim edecekti. "Hayır, olamaz," diye mırıldandı. Çaresizlik içinde eğildi, oğlunun saçlarını okşadı, solgun yüzünü şefkatle öptü. Gözlerini açtı Umut. "Başımın içi zonkluyor anneciğim," dedi. "Geçecek oğlum, geçecek," diye gülümsedi Berna. Işıl ışıldı gözleri. Doktorun verdiği sakinleştirici ilaçlardan birini aldı. İlaç tüpünü avucuna boşalttı. Bir bardak suyla beraber oğluna uzattı. "İç yavrum, iyileşeceksin," dedi. Umut bir tane tablet aldı, yuttu. Bir daha, bir daha. Ve Berna'nın avucundaki tabletlerin hepsini bitirdi. Az sonra eli annesinin elinde derin bir uykuya daldı. Berna eğildi, oğlunu son kez kokladı, öptü. Sonra yatağın yanındaki koltuğa çöktü. "Oğlum," diye inledi. "Oğlum." Elindeki tüpte kendisine de yetecek kadar ilaç vardı. Kırmızı duvarlı evler. Özel ve kişilikli bir renktir kırmızı. Diğer renklere benzemez. Sağa solu belli olmaz onun. Kimine mutluluk ve neşe bahşeder, kimine kopkoyu bir hüzün. Öğretmen tahtanın üzerine Türkçe kompozisyon yazdı. "Bugün renkler üzerine konuşacağız," dedi. "Senden başlayalım Selen. Söyle bakalım, en çok sevdiğin renk hangisi?" "Biraz düşünüp pembe," dedi Selen. "Bir nedeni var mı bu tercihinin?" diye sordu hemen öğretmen. "Pembe bende umudu çağrıştırıyor," diye gülümsedi Selen. "Koray, senin rengin hangisi?" "Lacivert, tuttuğum takımın renklerinden biri olduğu için." "Aysu?" "Mavi, gökyüzünün ve denizin rengi." "Beliz?" "Bence en güzel renk kırmızı. Bizim salonumuzun duvarları da kırmızı öğretmenim." "Nevin?" Düşünceli ve kararsız bir tavırla bir süre suskun kaldı Nevin. "Neden sonra?" "Bizim evin duvarları da kırmızı ama ben bu renkten nefret ediyorum," dedi. "Benim sevdiğim renk siyah. Çünkü bir tek o tüm olumsuzlukları örtebiliyor." "Ben siyahı hiç sevmiyorum," diye atıldı Beliz. "İçimi karartıyor." "Ortaya ilginç bir durum çıktı çocuklar," dedi öğretmen. Buradan yola çıkarak hepinizin sevdiği ya da sevmediği rengi nedenleriyle anlatan birer kompozisyon yazmanızı istiyorum. Beliz. Duvarları kırmızı, özenle döşenmiş L şeklinde bir salon. Beliz bu salonun köşesindeki küçük masada ders çalışmakta. Annesi gelip sımsıkı sarıldı kızına, yanaklarından öptü. Sıcacıktı dudakları, sevgi doluydu. "Hemen bugünkü ödevimi başlıyorum anneciğim," dedi Beliz. "İyi olur, baban gelinceye kadar bitirirsin umarım." Biter biter, kırmızıyı neden çok sevdiğimi yazacağım ödev olarak. Annesi salonun ortasındaki yuvarlak masaya beyaz bir örtü sererken çoktan işe koyulmuştu Beliz. Benim rengim kırmızı diye başladı kompozisyon ödevini. Salonumuzu ısıtan duvarların rengi olduğu için seviyorum kırmızıyı. Annesi beyaz örtünün üzerine kırmızı mumlu gümüş şamdanları koydu, sofrayı hazırlamaya başladı. Yemek yerken bizleri aydınlatan mumlarımız kırmızı olduğu için diye ekledi Beliz. Yerinden kalkıp odasına koştu. Döndüğünde elinde kalp şeklinde kırmızı, üzerinde seni seviyorum yazan bir yastık vardı. Yastığı karşısındaki koltuğa koydu. Babamın yeni yıl armağanı kırmızı, kocaman bir kalp olduğu için diye yazdı. Annesi salona girip çıkarak masayı donatıyordu. Son gelişinde kırmızı bir kazak vardı üzerinde. Beğeniyle baktı annesine Beliz. Anneme en çok yakışan renk kırmızı olduğu için diye ekledi yazdıklarına. Kapı çalındı o sırada. Açmaya gitti annesi. Az sonra babasıyla beraber salona girdiler. Babasının elinde kırmızı güller vardı. Annesi yüzünde naif bir gülümsemeyle kristal vazoya yerleştirdi gülleri. Babamın anneme getirdiği güllere renk verdiği için derken yerinden fırlayıp babasını kucakladı Beliz. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk güzel kızım. Hadi bakalım doğru sofraya, yemek yiyeceğiz. Ödevimin son cümlesini yazıp geliyorum dedi Beliz. Ve yüksek sesle yineleyerek o son cümleyi yazdı. Ben kırmızıyı çok ama çok seviyorum. Çünkü o mutluluğun rengi. Nevin. Duvarları kırmızı, eski ve yıpranmış eşyalarla döşenmiş bir salon. Duvar sıvaları yer yer dökülmüş. Koltuk yüzleri dokunanın elinde paralanacakmışçasına berbat durumda. Kapıya koysan kimse almaz. Bir köşede sessiz sedasız ders çalışıyordu Nevin. Hadi yavrum, baban gelmeden şu ödevlerini bitir de diken olma adamın gözüne, diyerek sarılıp yanaklarından öptü annesi. İyiden iyiye zayıflamıştı kadıncağız. Yüzüne bakan hasta olduğunu düşünürdü. Tamam anne, hemen başlıyorum, dedi Nevin. Kırmızıdan neden nefret ettiğimi yazacağım. Anlam verememişti annesi. Ama üstünde durmadı. Salonun ortasındaki küçük masaya muşamba bir örtü serdi, sofrayı hazırlamaya koyuldu. Kırmızıyı hiç sevmiyorum ben, diye yazmaya başladı Nevin. Üstüme üstüme gelen duvarlarla aynı renk olduğu için. O sırada kapı çaldı. Telaş içinde açmaya gitti annesi. Az sonra babasıyla beraber içeri girdiler. Yemek hazır değil mi daha? Diye gürledi adam. Hazır, dedi anne. Hemen getiriyorum. Babası her akşam olduğu gibi masanın orta yerine kırmızı şarap şişesini koydu. Bardağını doldurup içmeye başladı. Babamın geceler boyu içtiği kırmızı şaraptan nefret ettiğim için. Kıpkırmızı, kanlanmış gözlerini Nevin'e dikti baba. Sen de sözüm ona ders çalışıyorsun ha, dedi. Ne işe yarayacaksa. Duymamış gibi yazmayı sürdürdü Nevin. Babamın içkiden kanlanmış gözlerinin rengi kırmızı diye. Babası içeri seslendi. Gel buraya kadın, nerede kaldı şu zıkkım? Annesi elinde yemek tenceresiyle içeri girdi. Baba yerinden fırlayıp okkalı bir tokat attı anneye. Parmakları annenin yanağında kıpkırmızı bir iz bırakmıştı. Babamın beş parmağının annemin yanağındaki izi kırmızı olduğu için. Yetmemiş gibi bir tokat daha attı baba. Annenin dudağının kenarından kan sızıyordu. Annemin yarılan dudağından akan kanın kırmızısını nasıl sevebilirim diye yazdı Nevin. Öfkeyle Nevin'e döndü baba. Bitmedi mi senin ödevin? Bitti babacığım, son cümledeyim. Ve noktayı koydu. Ben kırmızıyı hiç ama hiç sevmiyorum. Çünkü o nefret, şiddet ve mutsuzluğun rengi. Veda. Caminin avlusu çok kalabalık. Takım elbiseli, kravatlı erkekler, ortama uymak amacıyla saçlarının bir bölümünü örtmekle yetinmiş şık giyimli kadınlar. Biraz sonra kılınacak cenaze namazını bekliyorlar. Daha önce böylesi bir törende hiç bulunmadım. Ailece kadınların cenaze namazına gitmediği bir geleneğin belki de son temsilcilerinden olduğumuz için. Annemle babamı ebediyete uğurlarken bile evde yakınlarımızla oturup namazı kılınmış sevgili bedenleri yaşayan cenaze arabasının mezarlıktan önce uzun yıllar birer parçası oldukları mekana getirilişlerini sabırla beklemiştik. Sonra da arabalara doluşarak birkaç kürek topraktan oluşan yeni yuvalarına götürüp bıraktık onları. Bana kalsa bugün de gelmezdim buraya ama zorla getirdiler. Ahşap tabutu avlunun ortasındaki musalla taşının üzerine yerleştirdiler. Yıkanmış, kefenlenmiş, cansız bir beden var içinde. O benim. Buraya kadarmış beraberliğimiz. İkimiz de nicedir, özgürlüklerimize kavuşmanın sabırsızlığı içindeydik. Ancak son zamanlarda iyiden iyiye cılızlaşmış, küçülmüş o et ve kemik yığınından sıyrılıp çıkmanın hiç de kolay olmadığını söylemeliyim. Şu anda yükseklere tırmanmış soyut varlığımla tepeden kuş bakışı izliyorum onu. Hem onu hem de kederlerini koyu renkli gözlük camlarının ardına gizlemeye ya da abartılı bir şekilde dışa vurmaya çabalayan dostlarımı, yakınlarımı. Son görev diye geçiriyorlar işlerinden biliyorum. Son görev. Babam yıpratıcı çalışma ortamında uğradığı haksızlıklara dayanamayıp ani bir kalp kriziyle aramızdan ayrıldığında Ankara'dan genel merkezden gelen siyah takım elbiseli oturaklı beyefendiler de merhuma son görevimiz demişlerdi. Annemin acılı yüreğinden taşan yanıtsa sert ve kesindi. İlk görevinizi gereğince yapabilseydiniz eğer son görev için burada olmazdınız. Ardından da cenaze törenleri riyakarlığın, ikiyüzlülüğün kol gezdiği yerlerdir, demişti bana. Ölen kişinin yükünü üzerinden atıp günlük yaşamlarına dönmenin sabırsızlığı içindedir herkes. Gel de hak verme. Canlı örneği karşımda işte. Timsah gözyaşları, gözyaşına bürünememiş, güdük kalmış sahte hıçkırıklar. Ve sözüm ona avuntu niyetine edilen anlamsız sözler. Kurtuldu. Allah'ın sevgili kuluymuş. Daha fazla çekeceğine ağzına sağlık. Haklılar aslında. Son iki yılımı yaşanmamış sayabiliriz. Önce bir göğsüm, sonra diğeri. Ardından rahim, mesane ve sol akciğerin üçte ikisi. Fıkra gibi. Parça parça ufak ufak kaçıyordum bu dünyadan da kimseler farkında değildi. Göğsümü alacaklarını söylediklerinde yaşadığım yıkıntıyı diğerlerinde yaşamadım. Alışıyor insan. Kocam da gereken desteği fazlasıyla verdi doğrusu. O sıralar benimkinden genç ve diri memeleri avuçladığından belki fazla umursamadı meme eksikliğimi ya da umursamaz göründü. Önemli olan sağlığıma kavuşmamdı. Kavuşamadım ne yazık ki. Başlangıçta sürtüğün teki diye nitelediğim o kadına da bir bakıma minnet borçluyum. Dar günlerinde kocama destek oldu. Zifiri karanlıktan çıkmış gözlerin, küçücük bir ateş böceğinin ışıltısıyla bile kamaşı vermesi misali. Hasta yatağının başucunun kasvetli havasından sıyrılan, bunalmış bir bedenin sağlıklı kollarda avuntu buluşu. Bundan sonrasında ne yapar bilemem. Ama şu anda çok ağlıyor kocam. Yanına yaklaşan, taziyelerini ileten herkesle yeniden tazeleniyor sanki yarası. Sahte değil haykırışları. İnanıyorum ki yüreğinin tüm hücreleriyle ağlıyor bu kez. Yaptıkları ve yapamadıkları için. Ve oğlum, bir taneciğim. Amerika'dan bugün gelmiş. Onun gelmesi için iki gün morgun soğuğunda beklettiler beni. Feda olsun. Eli tabutumun üzerinde burada dökülen yaşların belki de en gerçeklerini döküyor annesine. Dudakları kıpır kıpır, ahşap sandukanın içindeki cansız bedenle konuşuyor kendince. Affet beni diyor. Gelemedim sana. Son kez olsun göremedim yüzünü. O seni duymaz yavrum. Ama ben olmayan kulaklarımla duyabiliyorum yakarışlarını. Geçen yaz Türkiye'ye geleceğini, Miami'ye gittiğin için sakın suçlama kendini. Gelecek yıl okulun bitiyor. Son bir tatil dediğinde itiraf etmeliyim ki ince bir sızı duydum içimde. Gelecek yıl çok geçti benim için. Hissediyordum. Bir daha göremeyecektim seni. Ama böylesi benim de işime gelmişti doğrusu. Kemoterapiden saçları, kirpikleri, kaşları dökülmüş, eriyip kuş kadar kalmış bedeniyle görmemeliydin anneni. Eski günlerdeki diri, cıvıltılı görüntümle kalmalıydım aklında. Ağlama bir tanem, Kıyamam sana. Dayanamam döktüğün o inci tanelerini. Ezan sesiyle beraber kalabalıkta bir kaynaşma oluyor. Erkekler imamın hemen arkasında. Kadınlar geride. İçlerinden birkaçı erkeklerin arkasında saf tutuyor. Son zamanların gözde eylemi. Namazım kılındı. Merhumeyi nasıl belirdiniz? Diye soruyor imam. Sevenim, sevmeyenim, herkes hoşnutmuş benden. Ne güzel. Küçük bir isyan kıvranıyor içimde. Haksızlık bu. Neden bana da sormuyorlar bu insanları nasıl belirdin diye? Madalyonun tersini çevirince başka sorular üşüşüyor olmayan beynimi. Madem iyiydim, hoştum, benden razıydı hepsi, neden sağlığında söylemediler bunu? Neden sevgileriyle sarıp sarmalamadılar beni? Tabutum eller üzerinde yükseliyor. En önde kocamla oğlum. Cenaze arabasına yerleştiriyorlar. Gözyaşları artıyor galiba. Gidenin kimliğini düşünmeyip bir gün onun yerinde kendisinin uğurlanacağını düşünen herkes cömertçe akıtıyor gözyaşlarını. Kendileri için bana ağlıyorlar. Cenaze arabası mezarlığa doğru yola çıkarken uğurlayıcıların çoğu son görevlerini yapmış olmanın verdiği iç huzuruyla avlunun çıkışına doğru yürüyor. Zihinlerindeki hüzünlü ve karanlık kareyi silip bir an önce günlük yaşamlarına dönmenin telaşı içindeler. Daha kapıya varmadan başörtülerini sıyırıp çantalarını atan hanımefendilerin birkaçının buradan doğruca Konken Partisi'ne gideceğini adım gibi biliyorum. Beylik laf, hayat devam ediyor. Mezar kazılmış, konuğunu bekliyor. Dualar arasında tabutumu açıyorlar. Kar beyazı kefenin içindeki bedenim toprağın şefkatli kollarına teslim ediliyor. Günün en hüzünlü anları bunlar. Önce kocam eline tutuşturulan kürekle toprak atıyor üstüme. Sonra da oğlum. Hıçkırıklarla sarsılan bedenini güçlükle ayakta tutuyor. İki kürek toprak. Ardından babasına sarılıyor. Hıçkırıkları, sarılışları birbirine karışıyor. Hep böyle olun. Sarmaş dolaş, bir ve beraber. Şu gördüğünüz toprak yığınının altındaki beni de aranızda yaşatmayı sürdürün. Sık sık mezarlık ziyareti yapmanızı beklemiyorum sizden. Yüreğiniz benimle olsun yeter. Geride bıraktığınız cismim toprağa karışıp gidecek nasılsa. Ama ben farklı bir boyutta da olsa hep sizlerle olacağım. Ayrılık saati çalıyor, duyuyor musunuz? Daha önce hiç görmediğim parlaklıkta bir ışık hüzmesi ısrarla çağırıyor beni. Direnemiyorum. Veda zamanıdır artık. Hoşça kalın. Hoşça ve sevgiyle. Ah bir erkek olsam. Dinlediğiniz kimi hüzünlü, kimi iç paralayan öykülerin ardından son suya konulan yumuşatıcı niyetine bir mizah öyküsüyle noktalıyorum kitabımı. Yüzünüzden gülücükler eksik olmasın dileğiyle. Yanlış anlaşılmasın, kadın olmaktan şikayetçi falan değilim. Ama sevgili kocam Hüsamettin her sabah tıraş olurken "Ah bir zengin olsam" diye o bet sesiyle şakamaya başlayınca benim de heyheylerim geliyor. Nedendir bilmem ben de "Ah bir erkek olsam" yolunda yürek sesiyle türküler çığırıyorum içimden. "Ah bir zengin olsam, sana neler neler, neler neler alırdım. Ah bir erkek olsam, sana neler neler, neler neler yapardım." Aslında ne onun zengin olacağı var ne de benim ona bir şey yapacağım. Ama gönül işte. Olmayacak şeyleri hayal ediyor. Kadınlıktan erkekliğe dönmek gibi bir arzum yok. Tövbeler tövbesi. Gene de erkeklerin tekelinde olan o tartışılmaz gücün birazını kişisel haneme yazmayı düşlemekten kendimi alamıyorum. Vallahi hepsini değil, yalnızca benimle ilgili kararlara sahip çıksam bile yeter bana. Ama ne gezer? Ne bu halin? Boyacı küpüne mi düştün? Benim az buçuk sürdüğüm şeylere laf ediyor. İş yerindeki boyalı hatunlara bayılıyor ama. Sana giyin dedim, soyun değil. Yanımda yarı çıplak bir kadınla sokağa adımımı bile atmam ben. Çıplaklık dediği kolsuz, yazlık bir elbise. Sokaktaki mini etekli, göbeği açık kadınlara yiyecek gibi bakan o değil sanki. Çok savurgan oldun. Her gün para, her gün para. Darphane miyim ben? Harcama gücü onda. Mutfak masrafı için birkaç kuruş bırakırken de etinden et kopuyor mübareğin. Bu akşam yemeğe bekleme beni. Arkadaşlarla takılacağız. Ne o? Suratını salladın gene. Sabahtan akşama eşekler gibi çalışıyorum. Bu kadar da olacak artık. Bizde her gün düğün dernek var sanki. Bari onun gibi takılacak bir yerim olsa. Yediğin önünde, yemediğin ardında, sabahtan akşama televizyondaki o aptal dizileri seyredip ense yapıyorsun. Oh, gel keyfim gel. Ben televizyon seyrederken işe güce koşturan başka birileri var sanıyor galiba. Kendim dizi olmuşum, farkında değil. Dilin de pabuç kadar. Benim anam bir kez olsun of demedi babama. Şimdiki kadınlar böyle işte. Zavallı babasında of dedirtecek yürek mi vardı? Kaynanamın karşısında şamar oğlanı gibiydi gariban. Ayaklarım geri geri gidiyor eve gelirken. Aynı ev, aynı kadın, aynı çocuklar. Değişiklik arzusu depreşti gene. Bizim de her akşam kapımızı aynı erkek çalıyor ama sesimiz çıkıyor mu? Gel de ah bir erkek olsam deme. Sahi ben erkek olsaydım nasıl davranırdım ki? Aman doğmayacak çocuğa don biçmenin ne gereği var? Ama erkek olacağıma kadın halimle onun gücünü ele geçirebilseydim. Güç bende diye naralar atabilseydim. İşte bu harika olurdu. Yani o ben, ben de o olsaydık. Hayal etmesi bile bulutların üzerine çıkarıyor insanı. Hüso, ne bu hal? Şöleler falan. Tel tel olmuş saçlarına baktın mı aynada? Yüzüne krem mi sürdün yoksa? Bu yaştan sonra metroseksüel mi olacaksın başıma? Git kafanı suyun altına sok, yoksa bu halinle kapının eşiğine bile adım atmam seninle. Utanmıyor musun yaka bağır açık gezmeye? Gömleğinin düğmeleri görevden istifa mı ettiler? Gözünün önü kuruyken toparlan da kafamın tasını attırma benim. Ben çıkıyorum Hüso, akşama bekleme. Bizim kızlarla yeni açılan kadınlar meyhanesine takılacağız. Ha, çocukları da erken yatır. Ne o? Ne bu surat? Sabahtan akşama çalışan, parayı kazanan kim? Ben. Bu kadarcık bir eğlence hakkımız olmayacak mı yani? Hadi uzatma. Para para. Başka laf bilmez misin sen? Duyan da banknot basıyorum sanır. Her üretken kadının arkasında çılgınca tüketen bir erkeğin olması ne yaman bir çelişki. Kadın işlerine kafa yormaktan vazgeç. Oh ekmek elden su gölden. Ayağını uzat keyfine bak. Kadınlar kahvesinde konuşuyorlardı. Camın önünden ayrılmıyormuşsun. Bana laf getirmeye utanmıyor musun sen? Ne o öyle? Komşu kızına bakış atmalar. Başımı belaya mı sokacaksın benim? Bana nasıl hesap sorarsın sen? Bu evin kadını benim. Güç bende. Ev erkeği olarak evi çekip çevirmek, pişirip düşürmek ve susup oturmak düşüyor sana. Sesini kes, otur aşağı. Kahveye mi gideceksin? Yahu erkekler kahvesi kapanalı yıllar oluyor. Çağır eve birkaç arkadaşını, çöreğini böreğini hazırla, yiyin, için, oturun. Allah elinizden almış. Annenimi özledin? Hayda, sana demedim mi ayda birden fazla görüşmek yok diye? Hiç ısrar etme, onu da yasaklarım. Yeni çocuk istiyorum Hüso. Yo, öyle bakma yüzüme. Doğurmaya hiç niyetim yok. İki çocuk babası yaptım seni. 9'ar ay karnımda taşıdım yavrularımı. Doğurdum, kucağına verdim. Şimdi sıra sende. O şapşal televizyon dizilerinden fırsat bulup da izlediğin yok. Ama tıp alanında büyük gelişmeler oluyor. Tüp bebek yöntemiyle erkekler de doğurabilecek artık. Neden ilk örneği sen olmayasın? Fantezilerinden bıktım Hüso. Evlenme yıl dönümümüzü unuttuysam ne olmuş yani? İşten güçten başımı kaşıyacak halim mi var benim? Hem neyi kutlayacağız ki? Böyle batı özentisi saçmalıklarla işim olmaz benim. Ama çok istiyorsan yak mumları otur. Nasıl istersen öyle kutla. Serbestsin. Oh be, dünya varmış. Hayal etmesi bile yetti de arttı. Ah bir erkek olsam yolunda sızlanmalara hiç gerek yok artık. Güç bende diyerek arkana yaslanıp düşler alemine dalacaksın. İçinde biriken tüm zehri havaya savuracaksın. Vallahi rahatladım. Herkese öneririm. Deneyin, pişman olmazsınız.